سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا اور سربت یا رسول، آپ ہی ہیں میری دولت اور سربت یا رسول، جو تڑپتے آمنہ نفرت یا رسول، رحمت عالم سے ڈھانے مسکراتے آئیے، رحمت عالم سے ڈھانے مسکراتے یا رسول، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فردِ شوق سے، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فردِ شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول، نیکیاں بالکل شفاعت یا رسول، کیجیے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول، ہو گیا کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیا خوب تیرا گھر ہے یا رسول اللہ، کیا خوب تیرا گھر ہے دامن علی تیرے زہرا تیری دختر ہے، دامن علی تیرے زہرا تیری دختر ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہیں اور حسنین نیارے ہیں نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے فرمایا میرے مدنی نے ہمیں جان سے پیارے ہیں پر یہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا ایک استغاثہ آئیے ہو سکے تو مل کر اس میں شامل ہو جائیے بہت رنجی دو ہمگی ہے دل یا رسول اللہ بہت رنجی دو ہمگی ہے دل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھلیا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھلیا رسول اللہ بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے میرے پڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ میرے پڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھلیا رسول اللہ بولے حسین نانا چھٹتا ہے مدینہ شبیر کو یہی غم بے حد رلا ہے نبی محمد ظالم اسی گلے پر خنجر چلا رہا ہے بکار اگلی یا رسول اللہ پریشانوں پریشانوں اغتنیا رسول اللہ پریشانوں اغتنیا رسول میری آسان قید غم میں ہم کوئی ہم کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کے سبھی دور فرما دو میرے سنور جائے سنور جائے میرے سب بد خصائل یا رسول اللہ شفاعت حشر میں فرماؤ گے جب خوش نصیبوں کی مجھے کر لینا تھا ان میں شامل یا رسول اللہ. کچھ ایسی آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں, کچھ ایسی آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں, تڑپوں خوب تڑپوں بسم یا رسول اللہ, میں تڑپوں خوب تڑپوں مثل بسم یا رسول اللہ. شاہ جب خلد میں آپ آگے آگے جائیں اس دم کا میں بھی ہو جاؤں پیچھے پیچھے داخل یا رسول اللہ. ابھی بن جائے بگڑی تیرے ادنا اشارے سے, ابھی بن جائے بگڑی ادنا اشارے سے تیرے آثار کے حل ہوں مسائل یا رسول اللہ. سگے آثار کے حل ہوں مسائل یا رسول اللہ. کرم کر دو کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ. بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ. کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ. عز و جل لگا رہے گا جاری رہے گی جا رہے گا عز و جل رکی رہے گی رکی رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محدث أعظم پاکستان، حضرت علامہ مولانا مفتی سردار احمد قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القبی ایک سچے عاشق رسول تھے. ایک بار ناروال پنجاب پاکستان تشریف لے گئے، جب بیان کا آغاز خطبہ مسنونہ سے کیا تو گلے کی تکلیف کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ آج بیان مشکل ہوگا، مگر عربی خطبے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج اور باذن ہی تعالی شفا ہے. یہ فرما کر آپ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. درود شریف کا پڑھنا تھا کہ آپ کی آواز صاف ہو گئی، گلے کی تکلیف جاتی رہی. اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے وجد آفرین بیان اور ناقابل فراموش خطاب فرمایا، اور اس قدر جوش سے بیان فرما رہے تھے کہ اس سے قبل ایسا جوش کم ہی دیکھنے میں آیا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے. صلی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آگے اس میں اعلی چیز نیتیں کرتے، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو زانو نہیں ہیں اللہ توفیق دے دو زانو ہو جائیے علم دین کی تعظیم کے لیے. تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیے، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے پھر دو زانو، اور کسی کو اصرار بھی نہ کریں دو زانو بیٹھنے پر، مرضی بیٹھے تو ٹھیک ہے، اچھا نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا کہوں گا، کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں. بہ بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمات. خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام غزالی سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصا مدنی انعامات و مستقل مدنی مستقل قفل مدینہ لگانے والے اور والیاں بالخصوص آج جنہوں نے یوم قفل مدینہ منایا نیز محرم الحرام میں کم از کم تین دن کے مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1435 نے ہجری کے محرم الحرام کی ساتویں رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی سائی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ارے باپا جان, ابھی آپ نے نیت کی طرف فکر رہنمائی فرمائی کہ آنے والے کے لیے سمٹ سر کر جگہ کشادہ کروں گا, یہ تو ان کے لیے جو بیٹھ گئے. اب بعد میں آنے والے کے لیے کیا مناسب ہے کہ وہ کیا کندھے پھلانگتے ہوئے آگے جائے یا دوسروں کو تنگ کر کے آگے راستہ بنائے یا جہاں جگہ ملے پیچھے وہیں بیٹھ گئے, اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں. دوسروں کو دھکے مارتا, کندھے پھلانگتا, ہٹاتا آنے کی شرعی اجازت نہیں ہے, حدیثوں میں ممانعت ہے. جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. لوگ خود آگے بٹھائیں کسی کو تو وہ الگ بات ہے, لیکن بعضوں کو بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بیٹھے ہیں, نمایاں ہوں, کیمرے کی نگاہ کرم بھی ہم پر ہو. نگاہ کرم ہے یا گرم ہے یا آپ کو پتہ نہیں کیا ہو. انما الاعمال بالنیات. اگر حب جاگ کی وجہ سے کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے بڑی ہلاکت ہے, بہت ہلاکت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور آداب بجا لانے کی سعادت بخشے. تو کوئی آگے بیٹھتا آ کر تو ہمیں بدگمانی کی حاجت نہیں ہے. میں تو ویسے سب کو مدنی پھول دیتا رہتا ہوں, ہر ایک اپنی اپنی نیت عمر غور کر لے کہ میں کیوں آگے جا کے بیٹھنا چاہتا ہوں, میرے دل میں کیا ہے. اگر خدا نہ خاصا نیت میں فساد ہے, حب جا یعنی کہ عزت شہرت کا جذبہ ہے, تو پھر آگے نہیں جانا چاہیے, سخت نقصان دہ ہلاکت ہے. دنیا و آخرت کی تباہی کا سامان اس میں ہو سکتا ہے, اس لیے بچنا ضروری ہے. اس میں شاید وہ اسلامی بھائی اب پریشان ہو جائیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو ذمہ دار ہیں بڑے ذمہ دار, تو وہ آگے ہی آ کے بیٹھیں. اب وہ پھر پیچھے بیٹھنا شروع ہو جائیں کہ اوپر جا کا تھوڑا خطرہ ہے تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں, وہ کیا کریں؟ ان کو اندھیرے میں رکھنا چاہیے, حبے جا کا درس ہی نہ دیا جائے, مرنے کے بعد ہی پتا چلے کہ ہائے کیا ہو گیا. اب بڑا ہو چھوٹا ہو, ہر ایک جنرلی دیکھو نا تجربہ یہی ہے کہ سب کو اپنی واہ واہ چاہیے. جنرل بات کر رہا ہوں, سب سے مراد 100% نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی کہ اکثریت کو. چھوٹا بچہ ہوگا ہے نا, جس دن عمدہ کپڑا پہنے گا واہ واہ واہ واہ, اچھا بولنا نہیں سیکھتا تو یوں دکھاتا ہے, توجہ طلب کرتا ہے. یہ غالباً 100% ہی سب کو تجربہ ہوگا اس کا. چھوٹے بچے دکھاتے ہیں, مہندی لگائیں گی بچیاں چھوٹی چھوٹی دکھائیں گی, پھر الٹا کر کے دکھائیں گے اگر کوئی بیل بوٹے بنے ہوئے. تو یہ میں تو اس میں خاموش پیغام تصور کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے خاموش پیغام ہے کہ یہ واہ واہ کی ترکیب ہماری جو ہے نا, یہ ہمارا حصہ ہے, کیونکہ ہم کو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا اس پر, نابالغ کو پوچھا نہیں جائے گا اس پر, ٹھیک ہے نا. اور تم مت کرنا, تم بڑے ہو بالغ ہو گئے, تم اگر اس طرح کرو گے ہماری طرح بچکا نہ رکھتے تم قیامت کے دن پھنس سکتے ہو. تو بچے تو ہر چیز دکھاتے ہیں, معمولی خراش آ گئی تو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں, یا کپڑا ہٹا دیں گے اگر تھوڑا یہاں کوئی داغ ہے نا خراش کا تو یوں کر لیں گے, اور جان جان کے یوں رکھیں گے ہاتھ کہ مطلب اس کو دیکھے اور کوئی ہمدردی کا اظہار کرے. سب تک جب تک سب گھر والوں کو بتا نہ لیں, ابو باہر ہیں یا وہ بھائی باہر ہے تو آپ واپس آیا تو دکھا نہ لیں تو تسلی نہیں ہوتی. میں نے اس سے بعض بچے بھی نوٹ کیے میں نے کہ ویسے گھبراتے ہیں, مجھ سے بھی گھبراتے ہیں, بچے ہوتے ہیں بھجکتے ہیں, لیکن کچھ اگر ہو گیا تو یوں اپنی وہ ترکیب سے یہ ڈکلیئر کریں گے کہ مطلب مجھے ہمدردی چاہیے, یا یہ مجھے سمجھاتے کہ دیکھو میں کتنا تم سے دور رہتا ہوں لیکن یہ نمائشیں یہ میرا کام ہے نابالغوں کا, تم مت کرنا. تو اپنی مصیبت, اپنی پریشانی, اپنے زخم, اپنے درد, ادھر دکھتا ہے تو ادھر دکھتا ہے, حالانکہ نظر نہیں آتا, بولو گے تو پتہ چلے گا, یا اتنے دن پہلے میں بیمار ہو گیا تھا یہ بھی اطلاع دیتے ہیں, میں ہاسپٹل لے کر آئی ہوں آپ کو پتا ہے, اچھا تو یہ سب بتاتے. تو یا اسی طرح گھر کی پریشانیاں بتائیں گے, بچہ بیمار ہو گیا, ابو کے گھٹنوں میں درد ہے تو امی تکلیف میں, یہ بتائیں گے ایک دوسرے کو. تو یہ اس طرح کی تکلیفوں کا اظہار جائز تو ہے, لیکن وہ حدیث شریف میں جو فضیلت ہے نا اس کو پھر ملے گی کیسے, کہ جس کو کسی کی یعنی مفہوم یہ کہ جس کی جان یا مال وغیرہ میں کوئی تکلیف آئی مصیبت آئی تو جو دوسروں پر یعنی کہ دوسروں کے آگے اس کا شکوہ نہ کرے چھپا کر رکھے تو اس کے لیے مغفرت ہے, اس طرح کی بشارت حدیث شریف میں ہے. تو وہ فضیلت جو ہے نا وہ فضیلت کا چلا جانا کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ مغفرت کی بشارت جو ہے وہ اس کا چلا جانا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کیا؟ بہت بڑا نقصان ہے. ہاں ضرورت ہے, ڈاکٹر کو بتائے گا طبیب کو بتائے ٹھیک ہے, جس سے علاج کروانا مقصود ہے اس کو بتایا, جس سے دعا کروانا مقصود ہے چلو اس کو بتا دیا, لیکن اس کو بتاتے ہوئے تو احتیاط ہو نا کہ چار آدمی سن نہ رہے ہو, یہاں تو اگر مائک دے دو سب کو ایک ایک اپنے دکھڑے شروع کر دے گا, یہاں تک کہ جو سوال کے لیے مائک دیتے ہیں تب بھی موقع پا کر وہ اپنا ایک دکھڑا تو داغ دیتے ہیں, ایک دو دکھڑے. یہ مسئلہ دعا کر دیجیے گا. پاپا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار کے پاس گئے اسلام بھائی کے پاس تو اب بطور عذر بھی شاید یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ذمہ دار پوچھے کہ آپ کہاں تھے مدنی کاموں میں نظر نہیں آئے تو وہ اپنا پہلے بتا دیتے ہیں ایڈوانس میں کہ مجھے یہ مسئلہ میں بیمار تھا, کہ ذمہ دار پوچھے نا کہ آپ آئے کیوں, تو یہ نیت کے بطور عذر تھوڑا سا اظہار کر دے. بلا عذر بھی بتانا جائز ہے, بلا عذر اگر بتاتا ہے کہ یار میں بیمار ہو گیا تھا یار آج سر دکھ رہا ہے, پھر بتائے گا بھی ایکشن کر کے, ویسے ابھی کی کر کے ہنس رہا تھا, جب سر درد یاد آیا آج صبح سے سر کا درد نہیں جا رہا, پھلا پھلا ٹیبلٹ کھائی مگر یہ بتا چکا, پھر کوئی بات نہیں کی تو ایکشن کے ساتھ بتانا بھی بالکل ڈرامہ ہی انداز میں بتانا ہے. چلیے آپ کی مرضی ہے اللہ. اور بزرگوں کا انداز تو یہی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ تو بعض اوقات ایسے بزرگ بھی گزرے بیمار ہوتے تھے تو چھپ جاتے تھے کسی کو پتا ہی نہ چلے, ورنہ لوگ آئیں گے مزاج کرسیوں کے لیے پھر اپنے منہ سے کوئی شکوہ نہ نکل جائے, یہ ان کا ہی بس حصہ تھا. ہم لوگ تو نہ بھی بتائیں نا چلو بھائی نہیں بتا رہا فضیلت سن لی, لیکن اندر گدگدی ہوتی ہے کہ یار یہ فلا جو آیا نا اس کو تو پتا چلنا چاہیے مجھے فلا تکلیف ہے. تو جب بھی وہ نعرے آج کل لگ رہے ہیں نا فون سے, بیماریاں چھپاؤ تیری, مصیبتیں چھپاؤ تیری, جاری رہے گی اور جاری رہے گی کہنے والوں کو موقع ملا نا, اب مائک ہاتھ میں آیا تو پھر ہٹ جاؤ سب بھول جائیں گے, آواز سے اس سے بھی بلند ہو جائے بتائیں گے. میں روز اعلان کرتا ہوں تقریباً ملاقات سے پہلے روز, یہ کہہ سکتا ہوں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, تو کہ بھائی آپ اپنی پریشانی بیان کریں گے, گھر کی پریشانیاں بیان کریں گے, نعت شریف مائک پر چل رہی ہوتی ہے اور بولنے والا بھی ڈر ڈر کے آہستہ بولتا ہے, اور جب بوڑھا آدمی ہو جاتا تو اس کے کل پرزے بھی تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں, وہ سنوائی وہ بینائی اس کی نہیں رہتی, لیکن من من کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ یہ اس طرح بولو گے مجھے اول تو پوری بات سمجھ میں ہو سکتا ہے نہ آئے, سمجھ میں آ بھی گئی تو سب کی باتیں مجھے یاد رہیں یہ ضروری نہیں ہے, تو آپ کو اگر دعا کروانی ہے تو یوں کر دیں تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دعا کا بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کون سی دعا کروانا چاہتے ہیں, آپ دم کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہے وہ ہے دم دم دم دم باقاعدہ وظیفہ پڑھتے دم دم, تو میں نے ان کو سکھایا ہوا ہے تب بھی کہ یہ ہتھیلی پر کر دو میں سمجھ جاؤں گا دم, تو میں یہ جب یوں کرتے نا تو میں بھی کر دیتا ہوں, دم دم کرتے بار بار سمجھ نہیں آتی نا تو مڑ کے حسرت سے دیکھتے ہوئے چلے جاتے, مجھے پتہ نہیں چلتا کہ بول کیا رہا تھا. تو یہ آپ کا اچھا, پھر ہاتھ پر پھونک مارتے تب بھی دم دم کا وظیفہ بھی چل رہا ہوتا ہے, کفلے مدینے کی عادت نہیں ہوتی نا تو منہ سے بھی بول رہے ہوتے پھونک بھی مار رہے ہوتے. خیر میں جو آپ کے لیے سمجھا آپ کے فائدے کی بات کہی, کم بولنے کی عادت پڑے گی نا اس کے بہت فوائد ہوں گے انشاءاللہ, اتنی باتیں آپ بولیں گے مجھے ہی. اچھا یہ میں تقریباً روز اتنا تفصیل ہر بار نہیں کرتا اعلان, تو میں کرتا رہتا ہوں لیکن مجال ہے تو میرے کو لفٹ کرائے وہ آنا ہے اس نے فسانے غم سنانا ہے شروع, پلے پڑے یا نہ پڑے سمجھے میرے سر سے گزر رہا ہے یہ وہ 160 کی اسپیڈ میں جا رہا ہے. تو شاید ایسے میں ذہن میں یہ ہوتا ہو کہ اپنے پیر صاحب کو اپنی مجبوری پریشانی نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے, نہیں تو یہ نسخہ دیا ہوا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ لکھ کر اپنا نام ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کر آپ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیں ٹھیک ہے. اچھا بات ہوگا تھی پرچی میرے پاس لاتے بھی ہیں نا, پرچی پڑھوں جب تک ان کو صبر نہیں ہوتا, یہ برابر وہ املا کرواتے رہتے مجھے کیا کہنا چاہیے, یہ اپنا مند سنا دے رہے تھے, بعض ہوگا تو ایک سے زیادہ بار ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی کہ پڑھ رہا ہوں, اب پھر وہ بھول جاتے پھر شروع ہو جاتے بھائی میں پڑھ رہا ہوں, تو یہ بےچار ہے بس وہی کہ وہ بولنے کی عادت بہت ہے کیا کیا جائے, حالانکہ جب یہ بولے گا اور میں پڑھوں گا تو شاید نہ یہ سمجھ پڑے نہ وہ سمجھ پڑے, یہ دماغ دو طرف سے تقسیم ہو جائے گا, یہ اتنا شعور نہیں ہوتا ان کو, وہ جب بھی شاید کسی نے کہا العوام کل انعام عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے لیکن کسی فرد کو نہیں کہنا, یہ عربی مقولہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میرا نام ارشد تاریہ ہے. ہم کیا دریا سے کھیل سکتے ہیں؟ پیارے پاپا جان، میرا نام محمد اویس اتاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ غوث العظم خان پور میں حفظ کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امی ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. امی ابو کو غصہ دلانے والا ٹیمپ نہیں ہے یہ؟ ہماری شکایت تم نے مدنی چینل پر لگا دی، لاکھوں تک پہنچا دی کہ ہمارے امی ابو غصے والے ہیں. کمال کر دیا یار. اگر امی ابو نے سکھایا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اس طرح اپنی پولیں نہیں کھولی جاتی. کسی اور ذریعے سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ غصے کا علاج کیا ہے، غصہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے. امی ابو کو ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں. اب سارے خاندان کو پتا چل جائے گا، اب کوئی مسئلہ بھی ہوا تو بولے گا تو تمہارا بچہ کیا ہی تھا، تم لوگ غصے والے ہو. یہ شاموں میں رکاوٹیں الگ ہوں گی. عام طور پہ اس طرح وہ اساتذہ کی طرف سے لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو پتا ہی نہیں ہوگا. میں بھی سمجھتا ہوں یہ، میں مجھے استادوں کو سکھانا چاہیے. میں استادوں کو ابھی شاگردی کی عادت ہے. ایک سمجھدار آدمی کے شاگرد بنے، ایسے مت سکھایا کرو یار. یہ بےچارا یہ بول گیا، اب میرے خیال اس کے ماں باپ اس سے اب ایک غصے کا اور دور شاید چل جائے. اسے یہ تو نہیں لازم آئے گا نا کہ جیسے منع نے سوال کیا تو اسی کے ماں باپ ناراض ہوں یا غصے والے ہوں، کیونکہ اس کو تو لکھ کر دے دیا گیا. اول پہلے کس طرف توجہ جائے گی؟ سننے والے کی توجہ کس طرف جائے گی؟ ظاہر اپنے ماں باپ کی طرف ہی جائے گی. اب اس کی نیت ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن اگر ہے تو توجہ جائے گی کہ اس کے ماں باپ غصے والے ہیں. اب استادوں کو کفارے میں 12-12 ماہ کا سفر کرنا ہوگا. سبحان اللہ. مدنی سپاہیوں جاؤ، وارنٹ جاری ہو گیا، پکڑ کے لاؤ ان کو. خانپور جانا پڑے گا ان کو، سپاہیوں کو. بابا ان کو مدنی مذاکروں میں اساتذہ کو شرکت کی بھی جائے گی؟ اساتذہ ہوں گے یا باجیاں ہوں گی؟ نہیں، یہ اساتذہ مدرسۃ المدینہ کا. مدرسۃ المدینہ کا تھا یار، مدنی منا تھا. جی جی، مدنی منی کو تو گڑیوں سے کھیلنا تھا. جی جی بابا، گڑیوں سے. وہ اب آپ سے اجازت مانگ رہی ہیں. میرا کندھا بہت کمزور ہے، میں نے کبھی اپنے بچوں کو گڑیوں سے کھلایا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں. گڑیاں بہت سستی ہوتی تھی، لیکن میں اس لیے کہ یار میں گڑیوں سے کھلاؤں گا نا تو کہیں مسئلہ ہو جائے گا. اگرچہ گڑیوں سے کھیلنا جائز ہے، لیکن وہ گڑیوں سے کھیلتے پھر اس کو سجا کے رکھتے. اب یہ بت کا کام دے رہی ہے، پھر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ صحیح ہے، اگر یہ سلوک بچہ کرتا تو جائز ہے. یعنی کہ تعظیم کی جگہ پر اس کو نہ رکھا جائے اور بچے سے کھیلے، کبھی پھینکتے ہیں، کبھی توڑتے ہیں، کبھی پچھاڑتے ہیں اس کو، تو یہ تو اس میں رج نہیں ہے. لیکن اس کو اس کے باقاعدہ وہ بنے ہوتے ہیں کھانے گھروں میں، شوکیس ٹائپ کے، یا شوکیس ہی کہیں گے اس کو، یہ بنے ہوتے ہیں اور اس میں یہ سجا کے رکھتے ہیں. کھیلنے کو کم دیتے ہیں، سجاوٹ میں زیادہ اس کو استعمال کرتے. اس کی شرعی اجازت نہیں ملے گی. تو اس لیے جو ذمہ داران ہیں نا، جیسے میں نے اپنی بات کی کہ میں نے اسی لیے اگر میں کروں گا نا تو وہ کوئی دیکھے گا تو اس کو دلیل بنائے گا، اور دلیل بنا کر پھر یہ اس آداب کی بجا آوری کرنا مشکل ہے. گڑیوں سے وہ الیاس کے بچے کھیل رہے ہیں، ابھی بھی بڑے بڑے گڈے جو سجا رہے ہوں گے نا، ان کو پروٹیکشن دیں گے. میری دلیل لے گا کہ یار الیاس کے گھر میں بھی تو ہے، الیاس کے گھر میں یہ نہیں بولیں گے کہ وہ ٹھوکروں میں سر کا تاج نہیں بنی ہوئی. بابا گڑیا، یہ سارے ذمہ داروں کے لیے یہ مدنی پھول ہے، اس میں سب کو سمجھنا چاہیے. بابا گڑیا اگر مہنگی ہو تو سجانے کا کام زیادہ شاید دیتی ہے اور کھیلنے کا کام کم دیتی ہے. تھوڑا بہت کھلاتے ہیں، بعد میں پھر اس کو سجا کے رہتے ہیں. زیادہ مہنگی اگر ہو تو یار، وہ مہنگی اور سستی کا ایسا ہوتا ہے کہ مالی حیثیت، ان کی مالی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، وہ مہنگی سے بھی بچوں کو ایک سے ایک کھلونے لا کے دیتے ہیں جو واقعی بہت مہنگے ہوتے ہیں. غریبوں کے بچے دیکھ کر خالی حسرت ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے کھلونے ہوتے ہیں جو گھروں میں جھگڑے کرواتے ہوں گے. پڑوسی کا بچہ جب کھیلتا ہو اس کھلونے سے، وہ غریب کا بچہ جا کر بولتا ہوگا ہم کو دلا، بولے یار ہم پیٹ تمہارا پالے یا تم کو کھلونے دلا. مگر وہ مالداروں کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, مالداروں میں اتنی عقل کم ہوتی ہے, ویسے مالداروں میں عقل کم ہوتی ہے. اگر مالداروں میں عقل ہوتی تو یہ سارے یہاں بیٹھے ہوتے نا, یہاں آپ سروے کر لو یہ سارے غریب ہوں گے, یہاں نہیں آئیں گے. بہت مشکل ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ رہے, ان کی مالداروں سے بنتی نہیں تھی, بنتی نہیں تھی, اس لیے ان کو ربضہ کے مقام پر بھیج دیا گیا تھا, ایک گاؤں میں دریا کنارے, وہاں تشریف فرماتے تھے. ایسے صحابی تھے, اتنے پرہیزگار تھے, اتنے پرہیزگار تھے کہ صحابہ کرام میں علی مردوان ایک نمایاں مقام ان کو حاصل ہے پرہیزگاری کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے. حالانکہ اس دور کے مالداروں پر ہم سارے کے سارے غریب قربان ہو جائیں, وہ دور کے مالدار ایسے تھے. صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ کیسے مالدار ہوں گے؟ ان کے تو وہ تو سب کے سب عادل تھے, ایک بھی فاسق نہیں اس میں, سب کے سب نیک بندے تھے, صحابی تھے. اور وہ تھے یہ کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ, یہاں تک کہ غوث پاک بھی کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ان مالداروں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں بنتی تھی, یہ کیسے ہوں گے؟ اور آج کل کا مالدار عموماً حلال روزی سے یوں بھی محروم رہتا ہے, عموماً, سب کی بات نہیں کر رہا, کہ اس کو حلال روزی کمانا آتا ہی نہیں ہوتا, مسئلے نہیں پتا ہوتا, نادان حصہ بھی بےچارا گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اور وہ مسائل سیکھنا اس کے فرض ہے تاجر کو, تجارت کے ضروری مسائل. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مالداروں کو بھی ایسے انداز رکھنے چاہیے جبکہ وہ غریبوں کے ساتھ ترکیبیں ہوں, تو کہ غریب کے بچوں کا دل نہ جلے. جیسے کہ پھل فروٹ اگر آتا ہے تو پڑوسیوں کو دو, ورنہ یہ کہ اس کے چھلکے کم از کم ایسی جگہ مت ڈالو کہ غریبوں کے پڑوسیوں کے بچے دیکھیں تو ان کو حسرت ہو. یہ تو حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے. ہزاروں ہزاروں روپے کے کھلونے آتے ہیں, ایک سے ایک کھلونے آتے ہیں. پھر وہ آئیں گے باہر ملک سے تو اور بچے کو حسرت ہوگی, بر ابو تو وہ وہاں سے لائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا بنگلہ اور ترجمے کے ساتھ چند سوال خلاصے کے ساتھ. لبیک. محمد شہاب حسین, আমি জামে আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ার ছাত্র. বাবা আমার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে, সেটি হলো আশুরার দিন রাতে অনেকে আতশবাজি ফুটায়, এটি কি শরিয়ত মোতাবেক বৈধ নাকি অবৈধ? আমারা মদনী মুন্না কা নাম মোহাম্মদ শিহাব হোসেন হ্যা. আমারা এ মদনী মুন্না চাটগাম কা মশহুর মাদ্রাসা জামিয়া আহমদিয়া সুন্নি আলিয়া মে عالیہ کے طالب علم ہے. مدنی منا نے باپا کا دربار میں ایک سوال کیا, اس کا اردو خلاصہ کچھ یوں ہے. باپا عاشورہ کا رات لوگوں نے آتش بازی یا پٹاخہ پھٹاتا ہے, شریعت میں اس کا کیا رائے ہے؟ আমি চট্টগ্রামের জামি আহমদিয়া সুন্নি আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ি. আমার নাম মোহাম্মদ মুফাসসাল উদ্দিন মহিম. আমার প্রশ্নটি হচ্ছে মুহররমের দিন রোজা রাখে. আমার মাদানী মুন্না বাপাকে দরবার মে এক সওয়াল কিয়া, মাদানী মুন্না কা নাম মুফাসসাল উদ্দিন মহিম হ্যা. আমার মাদানী মুন্না বাংলাদেশ কা শহর চাটগ্রাম মে জো বড়া মাদ্রাসা হ্যা জামি আহমদিয়া সুন্নি আলিয়া কা তালিবে ইলম হ্যা. اس کا سوال کا اردو خلاصہ کچھ یوں ہے, عاشورہ کے دن لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আহম শরীফ. আমি জামি আহমদিয়া সুন্নি আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র. আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমি একটু আপনাদের থেকে একটু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি. আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, আশুরা কিম কানে উদযাপন করা হয়? আমরা আব্দুল্লাহ আহম শরীফ باپا کا دربار میں ایک سوال کیا, اس کا اردو خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عاشورہ کیوں منایا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشورہ جو پہلا سوال تو یہ تھا کہ عاشورے میں آتش بازی، اب یہ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں ہوتی ہو، ہمارے یہاں نہیں ہوتی الحمدللہ، ہمارے یہاں فی الحال آتش بازی نہیں ہے، شب برات میں ہمارے یہاں یہ نادان لوگ کرتے ہیں، تو آتش بازی عاشورے میں ہو یا شب برات میں ہو، پاکستان میں عاشورے میں نہیں ہو رہی، اللہ کا کرم ہے، تو جب بھی ہو آتش بازی جائز نہیں ہے، یہ اس میں مال بھی ضائع ہوتا ہے، آگ لگنے کے بھی خطرے ہوتے ہیں، تو اس لیے آتش بازی کو علماء کرام نے حرام لکھا ہے، سوائے اس کے وہ پہلے کے دور میں ہوتا ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، کہ وہ اعلی حضرت نے لکھا تومڑیاں وغیرہ کھیتوں میں اس لیے پھوڑنا کہ پرندے اڑ جائیں جو فصلیں کھا جاتے ہیں، تو وہاں جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عاشورے کی رات تو پرندے اڑانا مقصود نہیں ہوتا، یہ تو یا شب برات یہ کھیل تماشے ہی ہوتے ہیں خطرناک، اور ہے بھی خطرناک یہ، تو اس سے دھماکے بھی بعض اوقات گھروں میں ہو جاتے ہیں، جہاں بنتی ہوتی ہے بارہ ایسی واردات ہوئی ہے، کئی لوگ اس میں جل کے مر جاتے ہیں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جاتے ہیں، بارود جب پھٹتا ہے، تو آتش بازی کی اجازت نہیں۔ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا، نہیں عاشورہ کیوں مناتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی فضیلت مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 321 صفحہ، حسین کے چار حروف کی نسبت سے عاشورے کے روزے کے چار فضائل لکھے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورے کے دن روزہ دار پایا، تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو دبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا موسیٰ کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ نمبر دو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ نمبر تین، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھ لو، یعنی عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی نویں یا گیارہویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کیوں مناتے ہیں؟ اس میں ہے موجود عاشورہ، ہمارے یہاں تو یوں مشہور ہے کہ عاشورے کے روز یعنی کہ محرم شریف کی 10 تاریخ کو معرکہ کربلا ہوا تھا جس میں جگر گوشہ رسول حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ہمارے مشہور یہ کہ عاشورہ اسی لیے مشہور ہے، اگرچہ یہ بھی واقعی بہت دردناک ہے، لیکن عاشورے کی شہرت اس سے بھی پہلے سے ہے. مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 318 پر، 18 سے لے کر 317 صفحہ نمبر 317 سے لے کر 300 مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 316 تا 317 اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورے کو واقع ہونے والے 25 اہم واقعات. نمبر 1، 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی. 2، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا. نمبر 3، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. نمبر 4، اسی دن یعنی عاشورے کے روز عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. یہ سب ہو گئے 11 12. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. یعنی عاشورے کے روز حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام کا یوم ولادت. نمبر 13، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 14، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. 15، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی روز پیدا ہوئے. تو یہ ان کا بھی یوم ولادت ہے. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. 17، اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. 18، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. 19، اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. 18، یہ شاید ان کو یوں نہ ہو کہ مچھلی نے ان کو جنا، بہت سو کو واقعہ شاید پتا نہ ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جنا نہیں، مچھلی ان کی امی نہیں تھی، بلکہ کا تفصیلی واقعہ ہے اور اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، پیٹ کے اندر رکھ لیا نگل کر، اور انہوں نے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ورد پڑا. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد آپ کو مچھلی نے واپس نکال دیا. یہ ان کا معجزہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک سانس بھی آدمی نہیں لے سکتا، فوراً مر گیا. یہ 40 دن تک اللہ کی عنایت سے زندہ رہے. نبی جو تھے، نبی اور عام انسان ایک جیسے ہو نہیں سکتا نا، یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی میری مثل ہے یا ہم نبی کی مثل ہیں، یہ کہنا بہت بڑی نادانی ہے، سمجھدار آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی آپ جیسے ہو، یعنی کہ کوئی ہم مسلمانوں کے تم اور منگی دونوں ایک جیسے ہو تو آدمی غصہ آ جائے. نبی ہم گناہگاروں کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں اور ہم نبی کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم گناہگار, ہم تو گناہوں کے گٹھڑ ہیں اور وہ نور کے پیکر ہیں. البتہ قرآنی آیتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے, وہ آیت انشاءاللہ حافظہ سنا دیں گے, کہ جس میں کافروں نے نبی کو اپنی مثل کہا آیت. تو یہ کافروں کا عمل ہم نے نہیں کرنا. ہماری مثل بشر, یہ جملہ ہماری جرت نہیں, زبان کٹ سکتی ہے, یہ جملہ ہم نبی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. وہ افضل البشر ہیں, سید البشر ہیں, امام البشر ہیں, خیر البشر ہیں. کئی مقام پر ہے باپا, اس میں یہ الفاظ بھی ہیں, ان اتبعتم بشرا مثلکم, کہ تم اپنے مثل بشر کی اتباع کرو گے, انما بشر مثلکم, یعنی یہ کافروں نے مطلب اعتراض کیا سوالی انداز میں, تو وہ تو بولیں گے تو آیت تو ہے اپنی مثل بشر. آیت کا اس آیت کی وضاحت ضروری تھی. جی ما انتم الا بشر مثلنا, یعنی کافروں نے اس طرح کہا کہ تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر. یہ کافروں کے مقول ہیں, مسلمان کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. کسی آیت سے استدلال بھی کرنا جو ہے نا, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا, مفسرین کا کام ہوتا ہے. کہ بعض آیتوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی بھی ہیں, تو ہمیں اس میں جو مفسرین فرمائے وہ ظاہری معنی پر محمول نہیں کرنا. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ تمہارے کیا, یعنی کوئی کہے کہ تمہارا باپ اور اس منگی میں کیا فرق ہے, دونوں ایک دوسرے کی مثال ہے, تو میرا خیال آپ غریبان پکڑ لو, میرے باپ کو اتنا برے آدمی کے ساتھ ملا تھا منگی کے ساتھ. تو یار نبی کی شان سب سے بلند و بالا ہوتی ہے. حق تعالیٰ نے ان کو یہ رتبے دیے, بہت اعلیٰ رتبے دیے. نمبر 20, اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کی کمزوری دور ہوئی, ضعف دور ہوا. لکھا ضعف معنی کمزوری, یعنی یہ جو مشہور ہے کہ آپ نابینا ہو گئے تھے, یہ درست نہیں ہے, بلکہ آپ کی نگاہیں کمزور ہو گئی تھی. اور اس میں بھی کتنی پیاری ایمان افروز بات ہے تبرکات کے حوالے سے, کہ یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتا آنکھوں پہ رکھا تو کمزوری دور ہو گئی. یہ نسبت کی بہار ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت ہو جائے یا کسی بزرگ سے نسبت ہو جائے, مثلا کسی ولی اللہ کے مزار کی چادر کسی نے آنکھوں پہ رکھی, مرحبا, تبرک ہے. ہو سکتا ہے اس سے آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے, ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں, دل کی نظر روشن ہو جائے, ہے نا. نمبر 21, اسی دن حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. نمبر 22, اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف رفع کی گئی, دور کی گئی. نمبر 23, آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن ہوئی. اور ڈبل 12, اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا, یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا, پھر منسوخ یعنی کینسل ہو گیا, کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور یہ تو وہ فرض نہ رہا عاشورے کا روزہ. نمبر 25, امام الحمام, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاش اعزادگان اور رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی سپاکی کے ساتھ شہید کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوٹ ادو پاک شافعی کابینہ. پاپا یہاں رکن شورا موجود ہیں اور آپ نے جس جن مدرسے کے قاری حضرات کو 12 ماہ کی دعوت دی تھی وہاں غوث اعظم مدرسے کے قاری صاحب کا نے آپ کی دعوت قبول کرتے ہوئے لبیک کہا ہے 12 ماہ کے لیے. ماشاء اللہ یہ سارے 12 ماہ ہو گئے. نہیں نہیں پاپا آپ کی اب یہ دعوت بھی پہنچ گئی ہے, ہو سکتا ہے یہاں سے بھی پیغام آ جائے. پاپا کتنے ہیں؟ کوٹ ادو. یہ تو پاپا کوٹ ادو والے, یہ غوث اعظم مدرسے کے قاری صاحب کا یہاں رکن شورا سے میسج آیا ہے اسلم بھائی کی طرف سے, تو اب وہ معلوم نہیں یہاں موجود ہیں یا نہیں, لیکن وہ انہوں نے 12 ماہ کی آپ کی دعوت قبول کر لی ہے قاری صاحب نے. ماشاء اللہ. نہیں اسلم حاجی اسلم جو ہے نا یہ قافلے شاہ ہیں سے. ماشاء اللہ. شفیع کابین ہیں ان کے پاس. کوٹ ادو پنجاب کا ایک شہر ہے, مجھے وہاں جانے کی سعادت ملی ہے, بیان ہوئے ہیں ایک سے زیادہ بار حاضری ہوئی الحمدللہ. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امید ہے 12 دن مدنی قافلے والے توقع پر بھی یہ مزید ہمیں خوشخبریاں سنائیں گے انشاءاللہ. وہ تو حاجی اسلم تو آپ جانتے ہیں خان پور جی بابا, تو مدینہ مدینہ امید ہے کہ یہ سن بھی رہے ہوں گے. رکن شورا ہے اور ہمارے بہت فعال رکن شورا ہے جی بابا. پر بادسر راجستھان ہند حمیدی کابینہ. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو غوث پاک کی کیا ہی شان ہے, آئیے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے گناہ کیا ہی نہیں. شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کے ذریعے ہم گناہوں سے توبہ کر کر سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں اور غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. امیر علیہ سنت الحمدللہ عز و جل گناہوں سے توبہ بھی کرواتے اور ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بھی داخل ہونے کا موقع ملتا ہے. آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. اس وقت جو اسلام بھائی نیٹ پر موجود ہیں وہ بھی ان الفاظ کو دہرائیں. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کا مرید بھی بنا لیں, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چوری وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے میں سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج کے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے سویٹس اینڈ بیکرز یعنی مٹھائی اور بیکری والے, شادی ہال والے, پکوان سینٹر اور باورچیان اور باب المدینہ کی وقاری اور محبوبی کابینہ اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت الہ آباد ہند نوری کابینہ پربات تسر راجستھان ہند حمیدی کابینہ اور پنڈرپور ہند عثمانی کابینہ, جام نگر ہند مدنی کابینہ, ہزاری باغ جھارکھنڈ ہند فاروقی کابینہ, خانپور پاک خورشیدی کابینہ, کوٹ ادو پاک شافعی کابینہ, آئندہ کل کا مدنی مذاکرہ جو ہے اس میں خصوصی شرکت ہونی ہے مجلس شوبز فنکار گلوکار اداکار رشتے شوز کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ کل شریک ہونے ہیں. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عزوجل کل صبح 9 بجے نگران شورا جامعۃ المدینہ کے طلبہ میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ عزوجل کل صبح 9 بجے نگران شورا جامعۃ المدینہ کے طلبہ میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے, اور یہ بیان انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. بابا یہاں موجود ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. مدنی کسٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جمین بھائی کون کون آج حصہ لے رہے ہیں؟ آج 12 دن کے اسلام بھائی جو آئے ہیں ہمارے پنجاب کے بھی کافی اسلام بھائی ہیں, اور یعنی یہاں موجود 12 دن کے لیے جو آئے ہیں وہ کتنے ہیں یہاں پر؟ ان میں سے جو پچھلے سال 12 مدنی قافلوں میں سفر کر لیا ہو 3 دن کے, وہ کتنے ہیں؟ 12 دن کے موجود اور کھڑے ہو جائیں, وہ جو 12 قافلے میں 1434 میں کھڑے ہو جائیں پھر کتنے؟ زیادہ آ گئے تو اور سلیکٹ کرنا پڑے گا. چلے ان 12 میں سے 63 بدن انعامات پر کس کس کا عمل ہے؟ کم ہو گئے. 52 تک کتنے؟ 52 والے کھڑے ہو جائیں. 1 2 3 4 5 آپ بھی ہیں, 6 اسلام بھائی آگے آ جائیں, باقی تشریف رکھیں. یہ اسلام بھائی آگے آ جائیں. عماد بھائی اگر طریقہ بیان ہو جائے گا تو یہ جمع ہو جائیں گے. 11 سوالات فی سوال 25 سیکنڈ ہے. مرادی شے ہوتی ہے, کوئی بھی مقدس مقام ہو سکتا ہے, کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, کوئی مقدس شہر بھی ہو سکتا ہے, تو وہ آپ نے پوچھنا ہے اور 25 سیکنڈ ہوں گے. 12ویں کے اندر آپ نے ان کا نام لینا ہے. آپس میں مشاورت سوالات میں نہیں کر سکتے, نام کے وقت مشاورت ہوگی اور معا مدنی فیس نام بیان کیا جائے گا. باقی اسلام میں اگر بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, تھوڑا اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں جی, وقت چلائیں, تھوڑا سا جگہ کر دے دیں گے, وقت چلائیں. اماد بھائی چل چکا. لب بھائی سوال, سوال پہلا کیا آپ کی مرادی سے 15 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اتاری, اتار پور باب الاسلام سندھ پاک سرندی کابینہ سے. میرا سوال ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثمر اللہ تارض عطاری, مدرس کورس بھلوال میں. بھائی صاحب, آپ کی مرادی شخصیت کیا ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو واصف محمد آصف رضا عطاری, پاک حاملی کبینہ سے. پیارے نگران شورا, آپ کی مرادی شخصیت کیا انبیاء علیہ المرسلین سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حیدر اتاری, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوں. حاجی صاحب, کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے, جنہوں نے ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کی؟ لا. جی, چھٹے سوال کا وقت جاری ہے, 10 سیکنڈ, 5. کیا آپ کی مرادی شخصیت مالداروں سے دور رہا کرتی تھی؟ مشہور ان کا یہ تھا کہ مالداروں سے دور رہا کرتے تھے. صحابی ہیں اور مالداروں سے دور رہتے تھے, مشہور تھا آپ کا, ایسی کو وجہ شہرت نہیں ہے ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب, کیا ان کا تذکرہ ابھی مدنی مذاکرے میں ہو چکا ہے؟ ابھی آج؟ جی جی. صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا یا نہیں ہوا؟ جی, میرے کانوں نے ان کا تذکرہ آج سنا نہیں ہے. ایسا سوال ہوگا نہیں ہوگا, کیا کریں؟ یہ سوال تو ہوگا ظاہر ہے. اب ہو گیا, میرا جواب بھی ہو گیا. پھر سوال کا جواب ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ سے ہیں؟ لا. صحابہ کرام علی رضوان کے گرد گھوم رہے ہیں ہم. نوے سوال، دس، گیارہ، تین سوالات آپ کے پاس ہیں، دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ لا. نام ہی مسکرا کے بولنے میں کیا رہ جائے. سوال عاشر تو آ گیا لیکن وہ صحابی عشرہ مبشرہ سے نہیں ہے. دسویں سوال کا وقت جاری ہے. چوتھے سوال پہ صحابہ اکرام علی رضوان کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے اور انہی کے دامن میں گھوم رہے ہیں. گھومتے رہیے، دو سوال باقی ہیں، پانچ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. سیکنڈ لاسٹ کوئسچن، ایک سیکنڈ وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ اہل بیت سے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ، دسویں سوال میں پہنچے اہل بیت پہ. آخری سوال ہے، ایک سوال میں مرادی صحابی تک پہنچتا ہے اور اس کے بھی کچھ سیکنڈ باقی ہیں، تقریباً بارہ، اب دس، سات، نام پانچ. سوال ہے آئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، کیا آپ کی شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان میں میری مطلوبہ وہ جو شخصیت میرے ذہن میں وہ نہیں ہے. سوالات ختم. لا. سوالات ختم ہو گئے. کربلا، کربلا تو خیر نہیں، ہمارا جو سامنے آیا ہے وہ اہل بیت آیا ہے. اہل بیت میں سے وہ صحابی ہیں. یہاں تک نتیجہ نکلا ہے، گیارہ سوالات پورے ہو گئے ہیں. اب حاجی امین صاحب بتائیں گے کیا کرنا ہے. جی، اگر دو سوال کی اجازت مل جائے یا پھر کوئی اشارہ. دو سوال کی اجازت نہ لیں، یہ جب تک نہ پہنچے ہیں اس وقت تک یہ فیس کے ساتھ نام بتاتے جائیں. سوال کرتے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سوال کرتے جائیں، نہیں نام بتاتے جائیں. اچھا، نام بتاتے جائیں، فیس کے ساتھ نام بتائیں. ہو سکتا ہے پہلے سوال میں پہلے ہی میں نام پورا ہو جائے. اب اندھیرے میں بھی کوئی تیر نشانے پہ لگی جاتا ہے سر. قریب قریب ہیں، اہل بیت کے ارد گرد اندھیرا کہاں. سبحان اللہ، سوال بھی نہیں کریں گے. پہلے میں ہی ہو سکتا ہے نام لے لیں. کربلا کے جانساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. کربلا میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھوڑی تھے. اور سر ایسا اہل بیت والے سارے کربلا میں تھے یہ بھی نہیں تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا میرا نام محمد ارسنان اتاری ہے. جی. بھلوال مدرس کورس. جی. ان کا نام نہیں، پہلے بتائیے کہ فیس، مدنی فیس کیا ہے. انشاءاللہ ایسا روزانہ دو درس دینے کی نیت کرتا ہوں. یہ تو مدنی انعام میں شامل ہے. خصوصی مدری فیس وہ ہوگی جو بالکل ہٹ کر ہوتی ہے. کیا ہونی چاہیے آج صاحب؟ دو چوک درس. بڑا بڑے یار. رمضان اعتکاف انشاءاللہ. تیس دن ہنوس رمضان درست، وہ تو چلو آپ کو قبول ہے، مسئلہ نہیں ہے. مگر کوئی آج نقد ہے کل ادھار، نقد مدنی فیس ہو نا، مزے کو بھی مزہ آ جائے. سانس اتنی لمبی کیوں لے رہے ہیں ایسا؟ آپ نے سانسیں لینے پہ مجبور کر دیا ہے. اتنی مشکلوں سے دو دو تین تین باتیں انہوں نے عرض کیا, ایسا کو آسانی کر دیں. نام آتا ہے فیس نہیں آتی. جی فرمائیے. نہیں مدنی فیس انشاءاللہ مدنی قافلے میں 30 دن سفر کروں گا. بارہ ماہ کب؟ رمضان شریف میں. رمضان شریف میں اعتکاف کی نیت کیجیے. رمضان شریف میں 30 دن کے مدنی قافلے کی بھی نیت کر رہے ہیں. نیت چینج کر دینا سب. ایک ہی رمضان آتا ہے پورے 12 ماہ میں. 30 دن کا مدنی قافلہ کسی اور مہینے دے عطا فرما دیں. شعبان میں. پھر رمضان میں 30 دن اعتکاف بھی کریں گے. کوشش انشاءاللہ. ہاں کوشش. تھوڑا وزن نہیں ہے یار, یوں نہیں کرو یار. انشاءاللہ. تیرے نام بتائیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ. مدنی سپاہیوں مدنی گرفتاری لا اب آپ جتنے نام لیتے چلے جائیں, مدنی فیس دیتے جائیے, نام لیتے جائیے, سوالات نہیں اب نام ہی نام ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر نام بتا دیں. یہ جام نگر والے آئی صاحب آ گئے, یہ نام بتانا چاہیں. ہند والے. السلام علیکم. ہند مدنی کابینہ جام نگر. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ڈویژن فیضان شاہ رکن عالم کے ایک علاقے سے تقریباً 9 اسلامی بھائی 12 دن کے لیے باپا کی بارگاہ میں مدنی مذاکروں کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اور الحمدللہ تقریباً آئی صاحب سارے تاجر اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ. اور 4 دنوں کے لیے الحمدللہ کل 6 اسلامی بھائی انشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ. مرحبا. تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں آئی صاحب آپ دعا بھی فرمائیے گا کہ ہر ماہ انشاءاللہ سبجل ان تاجر اسلامی بھائیوں کو لے کر کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں بلا ناگا سفر کیا کروں گا. وہ تو کرنا ہے جب تاجر آئیں یا نہ آئیں. میں تو الحمدللہ جواب کے لیے کیا نیت. میں الحمدللہ کرتا ہوں انشاءاللہ ان تاجروں کو لے کر, یعنی کہ وہ تو کوشش کرنی ہے. تاجر تو اب یہاں آئے گئے ہیں تو یہ مدنی فیس یہ بھی خود بھی لے کر ہی دے کے ہی جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کئی تاجر آپ کے 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ بالخصوص جواب کے لیے کیا مدنی فیس عطا فرما رہے ہیں. میں انشاءاللہ سوجل اپنی مارکیٹ میں 2 چوک درس الحمدللہ دے رہا ہوں. آج اس جواب کی نیت جواب کے لیے مدنی فیس پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو ڈبل یعنی 4 چوک درس انشاءاللہ اپنے بازار میں دیا کروں گا انشاءاللہ. کیا ان کا نام حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ جی. کیا ان کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ لا. ایسے اس میں کچھ اشارہ ہو جائے تاکہ یہ اہل بیت میں ہیں. آپ اشارہ مانگ رہے ہیں حضور. نام لینے میں پھر وہ کافی اہل بیت میں اشارے کی حاجت ہی نہ رہی حضور. آپ کو بتایا پھر اس میں بحث ہوتی ہے نا. فیضان صحابہ اور اہل بیت. فیضان صحابہ اور اہل بیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ابھی مدرس کورس سے 12 دن کے مدنی قافلے میں باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انشاءاللہ مدرس کورس کرنے کے بعد بھی 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. جی نام بتائیے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لا. آج امین یا مضبوط نہیں یار اس میں سوال نام لوں گا تو سارے سر پر ہاتھ دکے بیٹھے گئے یار یہ کیا ہو گیا کوئی نام جن کا لے لوں گا کوئی نام ہی نہیں لے رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب پاک حملے کبینہ سے تقریباً 19 سال بھی حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ عزوجل 30 دن کے لیے جون میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا مرحبا کیا ان کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑا کروڑا کروڑا رحمتیں ہوں ان کے ساتھ کہ ہماری مغفرت ہو مگر میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے لا کربلا کے جانساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں مستقل قفل مدینہ کی نیت کرتا ہوں ماشاء اللہ عز و جل اس کے لیے کوئی خاص نیت دے دیجئے مستقل قفل مدینہ کی روزانہ کارکردگی انشاءاللہ میں وہ اس قفل مستقل قفل مدینہ کا حصہ ہے جی انشاءاللہ لکھ کر گفتگو 25 وہ اسی کا حصہ ہے اس کو زیادہ انشاءاللہ جتنے اس کا ہدف ہے مستقل قفل مدینہ تو یہ حصہ ہے چلے بتا دیں نام بتا دیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے اتنی دیر ہو گئی یار آپ کی کنیت ابو محمد لقب تقی و سید عرض سبت رسول رسول اللہ صلی اللہ اور سبت اکبر بھی ہے اب ریحانت الرسول اب بھی آپ کو کہا جاتا ہے ولادت و سعادت 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری کی شب مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا نام حسن رکھا گیا 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے بے شمار فضائل و برکات لکھے گئے اور آپ کی شہادت یہ زہر کی وجہ سے ہوئی کہ آپ کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقعی ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو میں تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک مرتبہ اپنے اس شہزادے کی طرف نظر فرماتے میں راوی کہتے میں نے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا الحمدللہ عزوجل آپ بے شمار خصوصیات کے حامل تھے اور آپ کی سیرت کا بہت پیارا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علم و وقار حشمت و جاہ جود و کرم زود و طاعت میں بہت بلند پایا ہیں ایک ایک آدمی کو ایک ایک لاکھ کا عطیہ مرحمت فرما دیا کرتے تھے آپ نے 25 حج پیدل کیے لوگوں نے سواری کا بھی کہا مگر تواضع اور اخلاص کی یہ کیفیت تھی کہ آپ پیدل حج فرماتے بہت شیریں کلام ہوتا اور یعنی کہ جو مجلس ہوتی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کی گفتگو ختم نہ ہو اب بولتے ہی رہے آپ بڑے حلم والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، بردباری آپ میں بہت مدینہ مدینہ تھی. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ کے بعد پھر آپ نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی. تو یہ کچھ ان کے متعلق معلومات کے حوالے سے چند مدنی پھول میں نے عرض کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی خوب خوب صحابہ کرام علیہم رضوان اور اس میں بھی اہل بیت وغیرہ سے خوب محبت کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے. اور یہ مدنی مذاکرے جو خاص محرم الحرام کے حوالے سے ہیں، ماشاءاللہ اس میں بھی خوب بہاریں اور برکتیں ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. 8-9-10 محرم الحرام کو مدنی قافلے بھی جو سفر کرتے ہیں، اس میں بھی بنیادی ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ 72 گھنٹوں کا یہ مدنی قافلہ الحمدللہ 72 وہ نفوس قدسیہ جو کربلا کے میدان میں دشمنوں سے برسر پیکار تھے، ان کو اصال ثواب اور ان کی یاد وغیرہ کا ایک اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ابھی کافی وہ بیکرز وغیرہ والے بھی جمع ہیں، اور مختلف اور شعبہ جات کے بھی اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں. منچ پر اگر ہمارے افتاح کے اسلامی بھائی ہوں تو وہ مجھے دکھا دیے جائیں، اگر منچ پر ہمارے افتاح کے اسلامی بھائی ہوں تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیں منچ پر، اور افتاح کے اسلامی بھائی بھی منچ پر جلوہ فرما ہیں. کچھ سوالات جو ان کے موضوع سے متعلق ہوں وہ بھی لیتے ہیں، مگر آج امین تھوڑا غیبت کے خلاف اعلان جنگ تو کر دو یار. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ ان شاء اللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہے گی، اکثر نظریں جھکی رہے گی، حیا سے نظریں جھکی رہے گی. محبتوں کے چور پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، صلوا علی الحبیب علی محمد. ماشاء اللہ کل رات ہمارا آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوا تھا جس میں نعت خوان اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی تھی، انہی کے ساتھ مدنی مذاکرہ تھا. آج کچھ مدنی خبروں میں اس آف ایئر کے کچھ مناظر چلائے گئے تھے. آئیے پہلے میں آپ کو وہ آف ایئر کے مناظر دکھاتا ہوں، اور اس میں کی گئی ان کی نیتیں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں سناتا بھی ہوں. ذرا غور سے دیکھیے کیا کیفیت تھی اس وقت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. ایک معاملہ جو آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ربیع النور شریف میں لائیو ٹرانسمیشن جو دیگر چینل چلاتے ہیں، اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ لیڈیز ہوتی ہیں، تو اس صورت میں مدنی پھول عطا فرما دیے. آپ یہ ذہن میں رکھیے ان میں سے ہمیں نہیں بننا جن کے بارے میں مضمون حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، اس فاجر کا اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے. اور ہم گناہ کے ذریعے کوئی کام کریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی،

اور یہ وہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے آپ کے ملازمین روزہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں. البتہ یہ کہ ان کے روزے جو روزہ چھوڑتا ہے وہی گناہگار ہے. آپ نے چونکہ ان کو روزہ چھوڑنے کا کہا بھی نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے, تو ان کے روزہ چھوڑ دینے کی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو اس صورت میں کیا گناہ ملے گا. تو البتہ میں یہ ضرور آپ کو عرض کروں گا کہ اگر آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے تو امید ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں گے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکی کی دعوت دینے سے وہ روزہ رکھ لے گا اور گناہ سے باز آ جائے گا, اور آپ کا زن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا, اب اس کو نیکی کی دعوت دینا یہ واجب ہو جائے گا. اگر میں کہیں غلطی کروں تو ہمارے افتاح کے اسلام بھائی میری اصلاح فرما دیں. دوسرا سوال جو ہمارے اسلام بھائی نے کیا تھا کہ وہ کسٹمر آتے ہیں یا نماز کبھی پڑھ پاتے کبھی نہیں پڑھ پاتے, تو یہ درست نہیں ہے کہ کسٹمر چلا جائے گا تو پریشانی ہو جائے گی. اصل پریشانی تو قیامت کی پریشانی ہے جس سے بچنے کی ہم سب کو صورت پیدا کر رہی ہے, اور ایسی نوکری کے متعلق اور بلکہ اگر وہ نوکری کی شرط ہی ایسی ہے کہ اس میں یا نوکری ہے ہی ایسی جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے. آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ نوکری یا روزگار یہ دیا کس نے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ روزگار عطا فرمایا ہے, اور ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے اپنی روزی سے کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ روزی دینے والا ہے, وہی مطلب کہ ہمیں رزق دیتا ہے, لہذا نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ کو اپنے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے, بلکہ نیکی کی دعوت دیں. کسٹمر کو بھی کہیں کہ جناب نماز کا وقت ہے, آئیے ہم نماز ادا کر لیتے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی مل جائے گا. اور اگر مالک آپ کو روکتا ہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھو بلکہ تم صرف کسٹمر کو دھیان دو, اور کام کی وجہ سے اگر آپ کی نماز چلی جاتی ہے, نمازی قضا ہو جاتی ہے, بلکہ جماعت واجب ہونے کی صورت میں اگر جماعت بھی چھٹتی ہے تو بھی ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. عذر کی یعنی عذر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ عذر نہیں ہے جو بیان کیا گیا کہ کسٹمر جو ہے وہ پریشان ہوتے تو اس بنیاد پہ جماعت چھوڑنا. باقی کہ عذر شرعی وہ ایسا ہی ہو واقعی کہ وہاں قریب میں اہل سنت کی کوئی مسجد ہی نہیں ہے یا کوئی دوسرا ایسا عذر شرعی آتا ہے تو اس بنیاد پر وہ جماعت چھوٹنے کی اجازت ہے. باقی یہاں جو بیان کیا گیا اس اعتبار سے ان کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب مثلاً اس کی دکان ہی ایسی جگہ ہے جہاں یہ نوکری کرتا ہے اور وہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو چلو مسجد ہے, باہر ملکوں میں پورے پوری بستیوں میں مسجد نہیں ہوتی. ایسی صورت میں یا اگر بھلے باب المدینہ میں بھی ہے اور اس کی نوکری یا دکان کہیں دور ہے کہ جہاں مطلب مسجدیں نہیں ہیں, قریب میں مسجد نہیں ہے یا ہے تو کوئی اور شرعی مجبوری ہے, تو ایسی جگہ نوکری جائز ہے. صبح سے جاتا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسجد کے قریب ہی گھر لے لے اور دکان لے لے تاکہ نماز پڑھ سکے, یہ ضروری نہیں ہے, تو پھر جماعت چھوڑ سکے گا. اسی طرح روزوں کے تعلق سے بھی کچھ سوال جواب ہوئے ہوا, اس میں ایسا کہ یہ تو درست ہے کہ وہ روزہ مزدور پر فرض تھا, سیٹ پر نہیں تھا, لیکن اگر سیٹ جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, تو سیٹ پر واجب ہو جائے گا سمجھانا, سیٹ یا جو بھی ہو ساتھ میں نوکری کرنے والا یا کوئی بھی. یعنی جب کوئی برائی کر رہا ہو اور جس کو پتا چلا یا دیکھ رہا ہے تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, نہیں اس کا ذہن غالب آ جائے تو اب اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا, نہیں سمجھائے گا تو گناہگار ہوگا. تو ایسے سیٹوں کو چاہیے کہ سمجھائیں بھی, لیکن ظاہر ہے کہ جو سمجھائیں گے تو بولیں گے ہم کو نوکری مجھے رعایت دے دو تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں. تو یہ سیٹھوں کو چاہیے کہ رضا الہی کے لیے کچھ رعایت بھی کر دیں. سر سارا دن آپ سے بولیں بھٹی پہ کھڑا رہے, پسینہ بہا دے, پانی سارا بدن کا نکال دے اور روزہ رکھا کرا اور اس کو آپ سمجھا رہے تو وہ شاید وہ جمے گا نہیں اتنا. تو آپ اس کو رعایت دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا کہ جو اپنے غلام پر رمضان میں تخفیف کرتا ہے اس کے لیے بھی وہ ہے نا حدیث شریف مغفرت کی بشارت یا کچھ ہے مطلب. اب نماز کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر دو مساجد قریب ہیں ایسی کہ ایک میں پہلے جماعت ہو جاتی ہے اور دوسرے میں تھوڑے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے, کیا اس طرح ترکیب بن سکتی ہے کہ کچھ ادھر پڑھ لیں نماز کچھ ادھر پڑھ لیں؟ اگر ہاں شرعاً وہاں درست ہو نماز پڑھنا, ایسی مسجدیں ہوں دو ہوں تین ہوں باری باری, جیسے آبادیوں میں بازاروں میں ہوتی ہیں مسجدیں تو باری باری بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جماعت کا فرق ایسے مواقع پہ مسجدوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ باری باری نماز با جماعت ادا کر سکے. بابا یہاں ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ عموماً اس طرح کی مساجد میں کچھ فاصلہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ دکان سے ایک مسجد اتنی دور ہے کہ وہاں تک جماعت تو واجب ہے, اور اب جو تاخیر سے ہے جہاں جماعت وہ اتنی دور ہے کہ میری دکان سے وہاں پر جماعت واجب نہیں ہے مجھ پر, وہ دور کہلاتی ہے, شرن مجھ پر واجب نہ رہی, مگر مجھ پر شرن واجب وہ مسجد ہے جو میری دکان سے قریب تھی اور وہاں جلدی تھی, اور جہاں دیر تھی وہاں پر شرن مجھ پر واجب نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مجھے کس مسجد کو اختیار کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں دوسری مسجد جہاں مجھ پر شرن واجب نہیں تھی لیکن میں جماعت کے اصول کے لیے وہاں پہنچ گیا, مگر پہلی مسجد پر چکے مجھ پر جماعت واجب تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ میں دوسری مسجد میں نماز پڑھ لوں گا. تو یہ فرق جو ہے دور و قریب کے حوالے سے جہاں پر واجب و نا واجب ہونے کا انحصار ہے, ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ قریب والی کی قصدن جماعت وہ ترک کر رہا ہے کہ میں دور پڑھ لوں گا, اس صورت میں کیا رعایت دی جائے گی؟ یعنی یہ بازار تو اس نے واجب ترک کیا یہاں پر, ظاہر یہی ہے کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی, ورنہ تو پھر کوئی کسی بھی مقام پہ موٹر سائیکل کے ذریعے دور تک کی نیت کر لے کہ وہاں اتنی دیر بعد ہوتی ہے تو وہاں چلا جاؤں گا, تو ظاہراً یہی سمجھ آتا ہے کہ اس کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. سمجھ میں آتا ہے نہیں کو معلوم کر لیجیے, اس کی انشاءاللہ معلومات کر لیں گے. اب بہت فاسٹ دور ہے, اس طرح بہت حرج ہو جائے گا, لوگ باری باری پڑھتے ہیں نماز, ہمیں ان کو رعایت دینی چاہیے, شریعت دیتی ہو تو تیسر. آپ لکھ لیجئے, وہ طویل حدیث شریف ہے کہ شعبان المعظم, میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے, سبحان اللہ, میرے میٹھے رمضان کا تذکرہ میں پوری روایت سنا دوں, سبحان اللہ. بیہقی شعب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں واعظ فرمایا اے لوگو, تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا, وہ مہینہ اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام

قیدی بنا تھا مزا پاس ادب سے تلاوت سے کو جھکاتے نمازوں کا روزوں کا بھی کے مزہ تھا مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, ہے کوئی جو نیت کرے آنے والے ماہ رمضان اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں گے؟ ہے کوئی جو نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمائے, ہمارے رمضان سے ہمیں ملائے, اور ہم ذوق و شوق کے ساتھ ایمان اور عافیت و سلامتی کے ساتھ اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. اور ہمیں ایک بار پھر عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں پیارے امیر اہل سنت کے ساتھ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین. پورا ماہ رمضان فیضان مدینہ میں گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین. نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, دنیا بھر میں موجود اسلامی بھائی نیت کریں, ابھی سے سچی پکی نیت کریں, امید ہے کہ نیت کا ثواب ہمارا شروع ہو جائے گا, کہ ہم انشاءاللہ عز و جل آتے سال 1435 ہجری کا ماہ رمضان, پورا ماہ رمضان عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں گے. دنیا کے کئی مقامات کئی مساجد میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے, مگر فیضان مدینہ کی ایک اپنی بات ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں یاد مدینہ, یاد رمضان, غم رمضان کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم کبھی کھچڑا بناتے ہیں تو پھر ہم کھچڑے کا مسالہ لینے جاتے ہیں, دکان والے کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم حلیم بول سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیم بولنا میں نے ناجائز تو نہیں کہا, حلیم میں نے مذاق کی تھی کہ دراصل یہ لحیم, اس کا نام لحیم تھا, گوشت اس میں نمایاں ہوتا ہے, لحم گوشت کو بولتے ہیں, تو عربی میں یہ لحیم کہتے تھے اس کو, ہو سکتا ہے اب بھی لحیم کہتے ہوں, لیکن یہ کہ بعد میں اس کو لوگوں نے حلیم کہنا شروع کر دیا. وہ حلیم اللہ کا نام ہے, اس لیے غذا پر حلیم بولنا اچھا نہیں لگتا, جیسے کہ یہ غذا رکھے رکھے ناراض ہو گئی تو ہم بول دیں گے یہ خراب ہو گئی. اب یہ لفظ حلیم کے ساتھ خراب ہو گئی کہنا یہ کلیجہ کانپتا ہے اس سے کہ رب کے نام کو ہم کیسے. اگرچہ گناہ اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ نیت اللہ کو نعوذ باللہ برا بولنے کی نہیں ہے, لیکن مطلب یہ کہ اس لیے کھچڑا چونکہ اس کا نعمل بدل, یہ لفظ کھچڑا ہم نے بنایا, کھچڑا بھیک کہتے ہیں اس کو, تو کھچڑا کہنے میں عافیت ہے. اب وہ دکاندار نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے اس کو جس طرح بھی آپ سمجھائیں. پھر ہا اگر حلق سے نکالنا آتا بھی ہے تو ہا نہ کہ مدینہ کے آخر میں جو ہا ہے وہ حلیم کہہ دیں تو پھر وہ امید ہے کہ وہ ایک محمل سا لفظ ہو جائے گا, یا کچھ معنی ہوتا بھی ہوگا تو وہ اللہ کے اس حلیم کہنے کے نام پر نہیں ہے, چھوٹی ہا کی حلیم یا دو چشمی ہا کی حلیم کہہ دیا جائے. اب اس کے اور کوئی عربی میں معنی بنتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یہ ایک وی سی ڈی نئی نکلی ہے, سنتوں بھرا سفر, یہ بسوں میں چلانے کے لیے, خاص کر ویگنوں میں بسوں میں. زہر نصیب کو ایسی ترکیب بن جائے کہ کسی ہوائی جہاز میں بھی کوئی چلوا دے, اگرچہ وہ امید کم ہے کہ یہ لوگ مانیں, شاید ان کے اپنے قوانین ہوتے ہوں گے, لیکن بسوں والے مان جاتے ہیں. کوئی اگر ترکیب بنا نا محبت سے پیار سے, تو اس میں کیا کیا ہے یہ حاجی امین اس کی تفصیلات بتائیں گے, اس کا ہدیہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یوں تو آپ نے بارہا مختلف بسوں میں مختلف بیانات کی سی ڈی دیکھی ہی ہوں گی, لیکن ہماری مجلس ذرائع آمد رفت ٹرانسپورٹ مجلس کی کچھ اس میں ترکیب بنی, اور جسے ہماری مدنی چینل کے مجلس نے الحمدللہ اس پہ کوشش کی, تو ایک ایسی ڈی وی ڈی تیار کی ہے جس میں تلاوت, مناجات, نعت شریف اور ساتھ ہی مدنی چینل کے مختلف پرومو خاکے اور ساتھ ہی ایک سنت و برا بیان, اور اس کے علاوہ صلاۃ و سلام, منقبتیں, اور اس طرح سے ایک ڈھائی پونے تین گھنٹے کا اس میں ایک ایسا مطلب پورا سلسلہ ترتیب دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل دوران سفر اس کو دیکھنے والے بہت سارے علم دین کے مدنی پھولوں سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ صرف بیان ہی نہیں ہے اس میں, بلکہ اس میں تلاوت سے لے کر صلاۃ و سلام تک ایک پورا ایک سلسلہ بنایا گیا ہے, جس کو الحمدللہ ہماری مجلس کے اسلام بھائی نے تجرباتی طور پر بسوں میں چلایا بھی, اور پھر اس سلسلے کو مزید عام کیا جائے گا. یہ جو ڈی وی ڈی باپا کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ, یہ ماہ محرم الحرام کے لیے اس میں خصوصی جو ہے وہ منقبتیں, اس میں کلام, اسی میں امیر علیہ سنت کا بیان, مدنی گلدستے, نگران شورا کے بیانات کے گلدستے, اور اسی موضوع کی مناسبت سے مدنی چینل پر چلنے والے مختلف خاکے, سنت آداب وغیرہ کا اس میں ایک اچھا مواد موجود ہے, اور اس کا ہدیہ صرف 50 روپیہ ہے. ماشاءاللہ. اس میں تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ کوئی بپا کوئی ایسا درد مند اسلامی بھائی ہونا جو یہ ڈی وی ڈی لنگر ہی کروا دے, یہ لنگر ہو جائے, اور یہ ایسا لنگر ہو کہ یہ جو سفر جو بڑی روٹوں پر جو بسیں چلتی ہیں, بسیں ویگنیں بڑے روٹوں پر, ان میں یہ ان کو جا کر ہم دے دیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا کرے, تو یہ لنگر رضویہ ہو جائے نا, اس کا لنگر رسائل, اور یہ ہر ایک ہمارے اسلام بھائی جا کر وہ ملاقاتیں کر کے ان کو دیں گے, یہ چلائیں. امید ہے کہ یہ چند بسوں میں بھی اگر یہ چل گئی نا تو یہ ایک شور مچے گا, کیونکہ یہ محرم الحرام سے متعلق ہیں, تو ہماری مجلس کا یہ ذہن ہے کہ سفر المظفر سے متعلق, پھر ربیع النور شریف سے متعلق, پھر ربیع الثانی جو اسی سے 11ویں شریف بھی آتی سے متعلق, اس طرح ماہانہ حوالے سے بھی چلائے جائے, تاکہ اس مہینے کے مطابق اس کے اندر بیانات اور مدنی گلدستے, نعت اور کلام وغیرہ ہوں, تو اس سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے کہ دلچسپی ہمارے وہ سفر کرنے والے مسافرین کی پیدا ہوتی رہے. محرم الحرام میں ویسے بھی اتنا ہے کہ بسوں میں گانے نہیں بجاتے, بارہا غالباً اکثر گانے نہیں بجاتے, یہ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے گانے نہ بجائے جائیں, تو یہ ڈی وی ڈی کامیاب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے, یہ فوراً لگا دیں گے, امید ہے زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ یہ بسوں کے لیے ضرور بنائی گئی ہے, اس حساب سے یہ دلچسپ اس کا بنا ہونا انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ گھروں میں چلانا منع نہیں ہے, آپ گھروں میں بھی چلائیں اس کو, اپنی دکانوں میں چلائیں, اگر آپ کے پاس کوئی ہوٹل کی ترکیب ہے تو ہوٹل والوں کو بھی جا کر دیں, ہوٹل میں بھی چلائیں. یہ کار میں چل سکتی ہے, جو روزانہ جو کاریں چلاتے ہیں اپنی کاروں میں چلائیں, تاکہ یہ کیونکہ سفر ہی سفر ہے, تو جو بھی گھر میں چلائیں, گھر میں پورا دن گزرتا ہے, تو اس میں بہت سارے مواد, علم دین کے صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی ہو سکتا ہے کہ اس میں مواد ہمارا مفید ترین مواد موجود. بابا اسی طرح جی فرمائیے. بابا یہ جو ابھی تجرباتی طور پہ چلایا تھا, ہمارے ذمہ داران کا ٹرین میں سفر ہوا تھا, تو وہ لیپ ٹاپ تھا ان کے پاس, تو انہوں نے لیپ ٹاپ میں بھی چلانے کی ترکیب بنائی, تو وہاں پر بھی ایک بہت اچھا ماحول بنا تھا. اور چونکہ یہ مدنی چینل کے دارالافتاء اور اس طرح سے جو مختلف اس میں جو مدنی گلدستوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا کہ مدنی چینل کے جو مختلف سلسلے ہیں الحمدللہ اس کے مختلف جو کلپس ہوتے ہیں, تو یہ ترکیب بنا کر اس کو ایک بہت اچھا ایک ترتیب بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور امید ہے کہ جب ہمارے اسلام بھائی اس کو دیکھیں گے, مزید اس میں مشورے ملیں گے, تو آنے والے مہینوں میں اس کو اور زیادہ اچھا انداز سے پیش کیا جائے گا ماشاءاللہ. اور اس میں ایک مشورہ یہ کہ موقع غنیمت ہے, یہ جو سبیلیں بناتے ہیں نا سبحان اللہ, اس سبیلوں والوں کو تیار کریں کہ یہ کوئی اس طرح کی ترکیب کرے. ماشاء دعوت اسلامی سے ایک سے ایک محبت کرتے ہیں سبیلوں والے, جو سنی سبیلوں والے, تو یہ بھی کچھ لوگ چلاتے رہتے ہیں بےچارے, تو یہ بھی چلانے کے لیے امید راضی ہو جائیں گے. تو اس طرح شاید یہ محرم کے دنوں میں لاکھوں عاشقان صحابہ و اہل بیت اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کل کا انتظار نہ کریں, ابھی صرف 11:15 ہوئے ہیں کم و بیش, ابھی رات شروع ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی, آج راتوں رات خرید کر اس کو عام کرنا شروع کر دیجئے. صرف 50 روپیہ دیا, اس میں کسی کا ذاتی نفع نہیں ہے, یہ آپ کا مکتبہ آپ کی دعوت اسلامی کا ہے, تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. اور جو جو آپ بھی میں نے نہیں کہا, جیسے لحیم کی دکانیں, کھچڑے کی دکانیں جو ہیں, ان پر بھی یہ چل سکتا ہے, بیکریوں میں چل سکتا ہے, بیکریوں میں گاہک آتے رہتے ہیں, مٹھائی کی دکانوں پہ چل سکتا ہے, یہ ہال شادی ہال وغیرہ میں بھی چلائی جا سکتی ہے, جہاں کوئی ویٹنگ رومز ہوتے ہیں, جہاں جیسا موقع ہوتا ہے, اسپتالوں میں ویٹنگ روم بہت ہوتے ہیں, بڑے کلینک ہوتے ہیں نا اسپیشل ڈاکٹروں کے, وہاں بھی آپ کی سورسز ویٹنگ روم میں چلوا دیں. یہ ایک ایسا بھی سی ڈی ہے کہ انشاءاللہ اس سے مدنی چینل کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی کہ یار اس طرح یہ لوگ مسجدوں اور تحریک چلا رہے ہیں دلچسپ انداز میں, کہ آدمی بالکل جاتے جاتے رک جائے گا, ذرا تھوڑا اور سن لوں میں. پاپا واقعی اتنی دلچسپ تھی کہ ہم نے بھی جو اس کو چیک کرنے کے لیے چلائے تھے, دیکھو بہت طویل ٹائم جو اس کو دیکھنے کہ اب کیا آئے گا. تو یہ پورا سلسلہ اس کا جو ترتیب دیا گیا وہ ایسا ہی ہے کہ جنہوں نے حیدرآباد زمزم نگر تک سفر کیا, تو انہوں نے جو چلائی تھی تو بس والوں نے اتنا پسند کیا کہ اپنی 35 بسوں میں چلانے کی ترتیب بنا لی. اور ابھی آپ نے اعلان فرمایا تو ہمارے کولمبو سے ذمہ دار اسلام بھائی کا فون آیا ہے کہ 200 ڈی وی ڈیاں جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ لنگر کریں, اس کی رقم ہم آپ کو صبح ہی بھیجیں. مرحبا. میں نے جب یہ ہاتھ میں آئی نا تو میں نے بھی غور کیا, میں نے نیت کی کہ یار میں اسلام بھائیوں سے عرض کروں گا مجھے دکھا دو یار, وہ کہنے کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ یہ میں دیکھوں یار اس کو. اب وہ سسٹم ہوتے ہیں, میرے کو تو کچھ آتا ہے نہیں, آپ کو پتا ہے, تو یہ سسٹم میں لگا دیں گے نا وہ اسکرین پہ بڑی, اگر ممکن ہوگا ان کو لگانا آتا ہوگا, اس کے بھی کچھ اوزار ہوتے ہیں لگانے کے, تو کبھی بولتے یہ یوں نہیں ہے تو وائر نہیں ہے تو یوں میں لٹک جاتا ہوں یار, تو انشاءاللہ کوئی ترکیب بن گئی نا تو میں دیکھوں گا, نیت کی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھوں گا, ایک نشست میں دیکھ نہیں سکوں گا انشاءاللہ. پاپا ایک اسلام بھائی نے مشورہ دیا کہ اگر اس کی جھلکیاں ابھی کوئی دکھانا ممکن ہو, اصل مسئلہ دکھا تو دینی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ آج بیکرز والوں کا اور ان کا مٹال, ان کے سوالات چلے ہی نہیں ہیں, صحیح بات ہے چلے ہی نہیں ہیں. اور اب میں درخواست کروں گا اسلام بھائیوں سے کہ جب جو ذمہ دار ہیں جن کا مدنی مذاکرہ ہو, جن اسلام بھائیوں کا, انہیں کو فوکس کیا جائے. اور یہ کبھی بچے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کچھ وضاحتیں اور سراہتیں اور حکایتیں شروع کر دیتے ہیں, اس کے بجائے ڈائریکٹ اگر یہ سوال جواب ان کے شروع ہو جائے نا, اس سے ان کی بڑی تسلی ہوگی. اور اصولاً بھی شاید میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. پاپا ایک اسلام میں نے 2610 یہ لنگر رسائل کے لیے پیش یہ کلو کل تقسیم ہو جائے اس کا اگر نہیں تو یہ رکھی رہیں گی. محرم شریف کے بعد بس ایک سیزن ہوتا نا لوگ بولیں گے تو آئندہ سال کا ہمارا یہ الگ ہے. یہ نہیں ہے, ہم تو امام علی مقام کے ماننے والے, وہ تو ہم سے جدا کب ہو سکتے ہیں. ہر ایک تو سارا سال کام کیے لیکن ایک نفسیات یہ اثر ہوتا ہے. تو یہ کلو کل بلکہ آج راتوں رات بٹنی شروع ہو جائے یہ بسوں میں ویگنوں میں جو جہاں جا چکے ان کو بولو بس والوں خریدنے جاؤ تو امید اتنی نہیں ہے. لبیک انشاءاللہ, ہے نا, ان تک پہنچایا جائے. ان سے مل کر دو چار سال مل کر ان کے دفاتر ہوتے ہیں, ان سے جا کر ملیں, اس کی اہمیت سمجھائیں. یا آپ کے پاس اگر موبائل کو ایسی سہولت ہے تو ان کو ڈال کے کچھ خصوصی اس میں انہیں لیبل دکھاتے ہیں, لیبل دکھائیں ان کو. جی بابا. یا کیا بولتے ہیں اس کو, یہ جلکیاں وغیرہ ان کو دکھائیں, ٹیلر بولتے ہیں شادی پرومو وغیرہ, پرومو پی سے. اچھا جزاک اللہ. تو پرومو دکھائیں ان کو, یہ میری وی سی ڈی چلائیں آپ انشاءاللہ. ہماری مجلس ذرائع احمد رفت کے لیے رکن شورا کا بھی ابھی میسج آیا ہے کہ باپا کے حکم پر لبیک. انشاءاللہ بسوں میں ٹرانسپورٹ والوں کے پاس جا کر بھی ہم اس کو ضرور پیش کریں گے. میں پسند کروں گا کہ آشورے تک ایک لاکھ دس ہزار وی سی ڈی بک گئی, ڈی وی ڈی 110,000 پوسیبل ہے؟ بنا نہیں سکیں گے اتنی. بنانے کو تو باپا انشاءاللہ ترکیب بناتے ہیں, ہے نا. آشورے تک 110,000, پھر آئندہ سال 1,000,000 کا لینا, کیونکہ یہ آنی چاہیے اپنے محرم کے چاند سے بھی 10 دن پہلے آنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے تیاری میں دیر لگ گئی, تو اب جب جاگے ہوا سویرا, آج آٹھویں شب ہے, دو ہی دن باقی ہیں, دو دن میں 110,000 مشکل ہے. پرسوں ذرائع آمد و رفت والوں کا بھی مدنی مذاکرہ ہے. ہاں جی, 110,000 دو دن میں, دو دن میں نہیں بابا, یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آٹھویں تک, کیونکہ پھر چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا. شاید کوئی ایام بڑھا دیں تو یہ کوشش کریں کہ 110,000. یہ جو ڈی وی ڈی جو آپ کے پاس ہے, یہ اس موضوع پہ ڈی وی ڈی ہے, 110,000 کا ہدف لینا چاہیے تاکہ یہ بسوں میں پہنچ جائیں. یہ محرم شریف تک پورے محرم میں بھی لوگ اس میں تھوڑا حساس رہتے ہیں, لیکن 10 دن میں زیادہ رہتے ہیں. محرم شریف کے پورے مہینے میں بھی یہ شاید چل سکے گی, چلانے والا ہو تو. ماشاء اللہ, یہ وی سی ڈی جو مجھے دی ہے, چاہے مجھے تحفے میں ملی ہے یا خالی اعلان کرنے کے لیے؟ بابا ابھی تو اعلان کرنے کے لیے. جزاک اللہ. میں اٹھانا نہیں ہے, نہیں اپنی سمجھ کے اٹھا جائیں. سوالات چلائیں بابا. جی سوالات. جی جی. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرام ہے. میرا یہ سوال تھا کہ ہم جو بیکرز میں اور مٹھائی میں انڈا یوز کرتے ہیں, اس میں انڈا توڑتے ٹائم انڈے میں خون آ جاتا ہے, اس کا استعمال کرنا مٹھائی میں, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا نام شہزاد اختاری ہے, میرا تعلق نواکوٹ شہر سے ہے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم مٹھائیوں کا کام کرتے ہیں, جس کے اندر جلیبی وغیرہ بھی آتی ہے, ہم صبح کے ٹائم بناتے ہیں, اگر کوئی کسٹمر ہم سے لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ ابھی بنائی ہے, تو اس طرح بیچنا ہمارا کیسا ہے؟ ہم جو مٹھائیوں میں تیل یوز کرتے ہیں یہ سموسے بنانے میں, اس تیل کو کتنی بار استعمال کرنا چاہیے, ایک سے زیادہ بار؟ میرا نام محمد حنیف ہے. میں حضرت سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہوٹلوں میں بیکریوں میں جو اکثر گوشت و قیمہ وغیرہ جو دھوتے بغیر خون کے ساتھ اس کو مطلب پکا کے, تو کیا یہ خون جو اس میں گوشت میں رہ جاتے ہیں اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میرا نام پرویز ہے اور میرا جو شعبہ ہے وہ مٹھائی کے اس سے, اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے 10 محرم کو دکان کھلنی چاہیے یا نہیں کھلنی چاہیے, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے نظر و نیاز کے لیے لوگ آتے ہیں اور ہمارے سے چیزیں لیتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں، کیا ہمیں ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اگر ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال اب لکھ لیے. خون کٹی ہوئی ہے، انڈو واپری گئے، خون ناپاک بنے، پہلا انڈا تھا، ان میں تو مشہور کریے، اس میں غور کر لیتے خون والے انڈے پر. جلیبی صبح بنائی ہے اور وہ شام میں آ کے بولتا ہے کس ٹائم بنائی ہے؟ ابھی تو بنائی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ عرفن صبح کی بنائی ہوئی، ابھی بنائی ہے شام کو نہیں کہہ سکیں گے، تو یہ دھوکہ ہے. یہ کہتے کہ صبح بنائیے، گاہک لے گا اگر آپ اخلاص کے ساتھ کہیں گے نا کہ میں جھوٹ بولوں ابھی بنائیے تو آپ لے لو گے، تو میں میری سچی بات پر لے لو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، صبح بنائیے اور ابھی یعنی کہ اس کی کوالٹی برقرار ہے، کوالٹی برقرار رہے گی، صبح بنائی اس کی، یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے خراب ہو گئی، باسی ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتے، مگر صبح کی بنائی ہوئی شام کے وقت یا دوپہر کے وقت یہ نہ کہیں کہ ابھی بنائیے، وقت بتا دیں گے اتنے بجے بنائیے، کیونکہ وہ تازہ تازہ گرما گرم لوگ پسند کرتے ہیں، کا ٹیسٹ یوں کوالٹی میں فرق آیا یہ بھی کہیں گے کہ گرم کی الگ کوالٹی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی کی الگ کوالٹی ہوتی ہے، دوبارہ گرم کر لیں تو الگ کوالٹی ہوتی ہے اس کی، چائے جب پکائی بنائی گرما گرم وہ پیے اس کا، اور ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر گرم کر کے پیئیں، ٹیسٹ میں بہت فرق آ جائے گا، اس کی کوالٹی گر گئی. اسی طرح بریانی، بریانی دیگ سے نکلی تازہ تازہ یا پتیلے سے نکلی، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور ٹھنڈی ہوئی اب دوبارہ آپ نے اوون میں گرم کی یا ویسے ہی گرم کی، اب اس کی وہ کوالٹی نہیں رہے گی، کوالٹی خلاص، لذت میں فرق آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سموسے کا پپا تیل جو ہے سموسے اس میں بناتے ہیں تو اس کو کتنی دفعہ ایک تیل کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اصل تیل کو جب کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں، یہ سائنسی تحقیق ہے، جو کہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی انتہا کینسر ہے. تو یہ گھروں میں بھی لوگ کباب سموسے تلتے ہیں یا کوئی چیز بھی تلتے ہیں تو یہ اس میں فری ریڈیکلز، یہ سائنسی تحقیق کے مطابق پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان لوگوں کا کہنا یہ سائنسی تحقیق ہے، اپنی کوئی ذاتی میری تحقیق کچھ بھی نہیں، کہ ایک بار تل لیا اب دوبارہ یہ ناکارا ہو گیا اور مضر صحت ہو گیا، اب یہ کام کا نہیں ہے. تازہ تلے ہوئے، تازہ تیل میں تلے ہوئے اور اسی طرح بار بار، جو ہمارے یہاں تو بار بار تلا ہی جاتا ہے، ان دونوں کی تلی ہوئی چیزوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے چکن فرائی کیا، اول تو گھر میں چکن جو فرائی کرتے ہیں نا یہ بڑے بڑے ٹکڑے چھوٹی چھوٹی کڑھائی میں، تو وہ کچے رہ جاتے ہیں اندر سے. گھر میں اگر تلنا ہے، چاہے مچھلی ہو چاہے چکن ہو، یعنی مرغی کے ٹکڑے، تو یہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا کریں. اگر آپ کو واقعی گلی ہوئی چیز کھانی ہے، اگر آپ کا میدا بلی چھاپ ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ کچا ہضم کر لیتی ہے بلی. ہم جیسا بھی کھا سکے آدمی جس کا میدا کمزور ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے نا تو وہ درست پک جائیں گے اور ٹیسٹ بھی اس کا مزید بڑھ جائے گا. اب اصل وہ ہوٹلوں والے اور بیچنے والے بڑا ٹکڑا تلتے ہیں، تو ان کے کڑھائی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو شو رکھنا ہوتا ہے، گھر میں شو کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا اندر کچا نکلتا ہے، آدمی یا تو کھاتا ہے تو پھر پیٹ سہلاتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے، اندر پھر لال خون نکلتا ہے، کچا جو رہ جاتا ہے مرغی کا ٹکڑا. اس کا تجربہ شاید ہوگا بازوں کو. یہ ضمناً میں نے عرض کیا، تو بہرحال یہ کہ جو تازہ تازہ تیل میں پہلی بار تلیں گے تو وہ تلنے کے بعد جو نکلے گا نا تلا ہوا، جیسے کہ یہ چکن پیس مرغی کا ٹکڑا نکلا تلا ہوا، تو یہ ہوگا پیلے رنگ کا، بلکہ یوں کہیے کہ لائٹ یلو، زیادہ یعنی موسمی رنگ کا نہیں ہوگا، ہلکا پیلا ہوگا. اور جب یہ بار بار تلیں گے نا تو پھر یہ اورنج کلر کا ہو جائے گا، پھر اورنج کلر میں بھی مزید یہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا. جو جو یہ تیل جلتا جائے گا نا، تیل چونکہ اس پہ چھا جاتا ہے اوپر اوپر، تو اس لیے اگر کوئی تلی ہوئی چیز خریدنی ہو تو یہ بھی اس کی پہچان ہے کہ اگر بالکل لائٹ یلو ہو نا، ہلکی پیلی، وہ خریدنی چاہیے. اور ڈارک ہو جانا موسمی کلر کی یا میری داڑھی کے رنگ کی لال لال، وہ نہ لی جائے کہ اس میں یہ سخت شاید نقصان دے. لیکن یہ بہت جلا ہوا تیل ہے، تیل بیچنے والا اگر پھینکے گا تو بچے کھائیں گے کیا؟ پھینک تو نہیں سکتا نہ، میں گھر والوں کو پھینکنے کا مشورہ دوں گا، کیونکہ اب یہ سائنسی معاملہ ہے. تیل پھینکنے کے لیے جگرا چاہیے، یہ کیسے ہر نظارہ تیل پھینک دے. اب یہ نادانی میں اگر بیسن میں ڈال دیا یا حمام میں گرا دیا تو پھر گٹر بھر گئی، بنگی کی کمائی ہوگی. تیل نالیوں میں بھی نہیں بہایا جا سکتا. بہرحال تیل پھینکنے کے بجائے اس کا الٹرنیٹ، ٹپ کی کتاب میں نے پڑھا تھا ایک الٹرنیٹ، کہ اس طرح کے تیل کو جو استعمال ہو گیا اب اس کو چھان لیا جائے. اب تیل کو چھاننا ہے تھوڑا مشکل، پانی کی طرح وہ نہیں نکلے گا. جب چائے کی چھلنی ہوتی اس طرح کی چھلنی میں تیل ڈال دیا جائے، باریک چھلنی، تو جو بھی اس میں جلی ہوئی غذاؤں کے اجزاء ہیں، وہ ٹکڑیاں، اجزاء، پکوڑیاں، چھوٹی چھوٹی جو تلی کالی ہو جاتی ہیں جل جل کے، یہ سب یہ اس میں رہ جائیں گی چھلی میں. اب یہ تیل چھن کے ہو گیا صاف، اس کو فریج میں رکھ دیں. تو یہ فریج میں رکھنے کے بعد پھر جب اس کو استعمال کریں گے دوبارہ، تو یہ طب کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ اس کے نقصان جو ہے نا یہ بہت کم ہو جائے گا یا نقصان نہیں ہوگا، یہ بھول گیا ہوں میں کہ نقصان کم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. شاید نقصان کم ہو جائے گا، اس پر زیادہ ایسا لگتا ہے مجھے، یاد آ رہا ہوں تو یوں. لیکن اب اتنی محنت گھر والے بھی نہیں کریں گے، کرتے نہیں ہیں، اپنے بتا دیتے ہیں فارمولا، طب کا فارمولا اور طب کی باتوں کو مان لینے میں حرج کیا ہے. سبھی جو ڈاکٹروں کے اب تو محتاج ہو کر رہ گئے، ڈاکٹر کے پاس کون نہیں جاتا؟ اب خالی خالی وہ تیل کے معاملے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو جو ڈاکٹر بولتا ہے کرتے ہی ہیں نا، یہ ٹیبلٹ کھا لو، وہ دوا پی لو، سب کرتے ہیں. یہ بھی ڈاکٹروں کی بات مان لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر میں کہہ دوں کہ میں پھینکنے کی فیور میں نہیں ہوں کہ تیل ایسا ڈال کر کے پھینک دیا، یہ اپنا دل مانتا نہیں ہے. خدا بہتر جانے ایسا نہ ہو کہیں ہم نے اسراف کے اس میں مبتلا ہو جائے آفت میں، یہ تیل بہت مہنگا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں جو لوگ یہ تیل میں بار بار تلتے ہیں دکاندار، میں ان کو گناہگار نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سائنسی تحقیق ہے، خدا بہتر جانے کہاں تک یہ درست ہے. یہ جو دکاندار ہیں نا بابا جو تلتے ہیں، یہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ ہم تیل تبدیل کریں گے تو اس میں ان کو کاسٹ اور ان کی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر یہ اس دکانداروں سے کمپیئر کریں، یہ میں ایک تھوڑا کاروباری طور پر ایک عرض کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تائید کریں یا تردید کریں، کہ اگر یہ ان دکانداروں کو دیکھیں جن کا مال بک رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، تو ان کا جو مال ہے نا وہ گولڈن ہوتا ہے، اور جیسا بھی آپ نے کہا گولڈن کلر اور لائٹ یلو کے بجائے گولڈن کلر زیادہ گولڈن کلر ہوتا ہے، اور وہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو وہ چیز ہوتی ہے نا وہ ایک مطلب دیکھنے میں اور کھانے میں گاہک کو اس میں زیادہ مطلب کہ تسکین اور اس کو وہ ملتا ہے. سب گولڈن کلر کی دوبارہ وضاحت فرما دیں. گولڈن کلر مطلب وہ جو ہے نا وہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے، جو تازے تیل میں چیز تلی جاتی ہے، جب تیل چند دفعہ وہ چیز پکا لیتا ہے نا تو تیل کی وہ اصل چیز جو ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جب اس پہ چیز پکتی ہے تو وہ اس کے اندر وہ ڈارکنیس آ جاتی ہے، اس کا گولڈن پن ختم ہو جاتا ہے. تو وہ چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز کھاتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ میں فرق پڑتا ہے. تو گاہک کو وہ تھوڑی سستی ملتی ہے اس دکان پر، لیکن کھانے کے بعد شاید گاہک یہ کہتا ہے کہ یار جو بھی ہے یار ادھر کا بہت اچھا تھا، تو وہ پھر 10-20-50-100 روپے دے کر کہیں وہیں کھانے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. تو تازے تیل میں پکانے والے کو کوسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے، جس کا وہ پھر بیچتا بھی تھوڑا مہنگا ہے، لیکن پھر گاہک اس کے بنتے بھی ایسے ہی ہیں. تیل بچاتے ہیں اور تیل بچانے میں جتنے روپے بچاتے ہیں نا اتنے سے گاہک ٹوٹتے بھی ہیں, جس سے اوور آل شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان کی وہ دکان اتنی چلتی نہیں ہے. تو طبی حوالے سے بھی شاید یہ پرانے تیل میں پکانے سے نقصان کا اندیشہ ہے اور اس میں ان کی کاروبار کو بھی فرق پڑتا ہے, جو میری اپنی ناقص عقل ہے. یہ گولڈن کلر اور ڈارکنیس یہ سب مجھے نگران شورا نے بتایا تھا, اچھا ہوا کہ میں تو بھول گیا تھا, انہوں نے صحیح وضاحت کر دی. اب اگر تو گلدستہ وغیرہ تیار ہو تو یہ جملے جو ہے نا ان کے ڈال دینا, میرے نکال دینا. میں ڈچ کے بھر رہا تھا کہ وہ لائٹ یلو اور ہلکا پیلا اور یہ موسمی کلر. ہزاری باغ ہند فاروقی کابینہ. اس سے اگلا سوال باپا یہ تھا کہ وہ قیمے کے جو ہے وہ خون بھی اس کے ساتھ ہی پک جاتا ہے, یہ جب اس کے سموسے بنتے ہیں بالخصوص. دراصل وہ کباب سموسے وغیرہ جو ہے نا ان کا قیمہ دھویا نہیں جاتا عام طور پر, اس لیے کہ یہ پکانے والوں کا ماہرین کا پکانے والے ماہرین یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر قیمہ دھو لیا جائے تو اس کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے. جو اسلام بھی پاپا سوالات ریکارڈ کرنے گئے تھے نا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے جو آپ ابھی فرما رہے ہیں. جی اس کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے اس لیے یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں, بلکہ لہسن یا اس طرح کی چیزیں جو انہوں ان کو مسالے مکس کرنے ہوتے ہیں نا بعض, یہ اس کے صاف قیمہ پیستے ہیں. میں نے دیکھا یہ قیمے میں لہسن وغیرہ ڈال کے پیستے دیکھا ہے. تو یہ اب لہسن پیس لیا جیسے, اب یہ قیمہ دھوئیں گے کیوں, کیسے دھوئیں گے, لہسن نکل جائے گا سر. تو اس کو یہ دھوتے نہیں ہیں کباب سموسے والے, ٹھیک ہے نا. رمضان میں یہ کباب سموسے مسجدوں میں کھائے جاتے ہیں, کچی پیاز کی ٹکڑیاں بھی ہوتی ہیں اس میں, انہیں پیاز بھلے تل جاتی ہے لیکن پکتی نہیں ہے, کچی رہ جاتی ہے اکثر. تو یہ کچی پیاز تو مسجد میں کھانا ہی نہ چاہیے, اس سے بدبو نکلتی ہے. وہ کھائی اور منہ صاف کیے بغیر بدبو دور کیے بغیر مسجد کا داخلہ حرام ہے, لیکن یہ افطار میں یہ سموسے آتے ہیں, کوئی روک نہیں سکتا ان کو حالات سے. تو بہرحال یہ کہ یہ قیمہ بغیر دھوئے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک ہمیں یقینی معلومات نہ ہو جائے کہ اس میں ذبح کے وقت نکلا ہوا خون شامل ہو, اس وقت تک ہم ناپاک نہیں کہیں گے. اگرچہ اکثر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گوشت وغیرہ جو بیچتے ہیں نا, یہ جس جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور قربانی کے دنوں میں خاص یہ مناظر سبھی دیکھتے ہوں گے, مگر سب کا ذہن نہیں ہوتا اس انداز سے دیکھتے ہوں گے نا, تو اس میں وہ گوبر تو مینگنیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں, اس میں لگ رہی ہوتی ہیں, اور جس سے ذبح کیا وہی خون ہاتھ تو دھوتے ہی نہیں ادھر, تو سب لگ رہا ہوتا ہے. پھر ذبح شدہ جو ذبح کے وہ نکلے ہوئے خون میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے آلود بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اسی میں رکھ بھی دیتے ہیں, ٹکرا بھی جاتے ہیں اس سے. پھر جو پانی ہوتا ہے وہ خون والے ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں, اسی سے اس کو دھوتے ہیں, تو جو تھوڑا بہت حصہ پاک تھا اس کو بھی ناپاک کر ڈالتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں گوشت فروش, یہ قربانی کے دنوں میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اور وہی قیمہ تو گھروں میں بھی کیا دھوتے تھوڑی ہوں گے, یہ تو اس کا قیمے کا ساتھ میں جو بوٹیاں سیکتے ہیں نا سیخ پر, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ہوتا ہے ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر یہ گوشت دھوئیں گے تو ٹیسٹ نہیں رہے گا بوٹیوں کا سینکنے کا, بغیر دھوئے یہ کھلاتے ہیں آپ کو. اور آئیے کڑھائی گوشت بہت اچھا لگتا ہے, جی ہاں بغیر دھوئے پکتا ہوگی, ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ دھوئیں گے تو ٹیسٹ خلاص ٹیسٹ وہ نہیں رہے گا. اگر دیکھو میری کام بھول ہوتی ہو تو یہ آج آئے ہوئے نا پکانے والے کھلانے والے لوگوں کو خون آلود گوشت, وہ تصدیق یا تردید کر دینا میری, میں اگر غلط کہتا ہوں تو مجھے بتا دینا. جی نہیں پہلے اس کا تو بتا دیں یار, ابھی جو میں ابھی اپنے گوشت پر ہے پھر آئل کا بتا دیجئے. میں نے گوشت کے بارے میں جو کچھ عرض کیا کیا ایسا ہی ہے؟ آپ لوگ تو یار یہی کام کرتے ہیں. وہ آپ کرتے ہیں نا. اچھا دوسرے کرتے نہیں کرتے ایک تو یہ بات, پھر بھی آپ دھوتے بھی ہیں کیا؟ ان کو مائک دو سب کو سننے میں کیا کہہ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واہ مائک تیری برکت, سلامتی کی دعا مل گئی. سبحان اللہ. یہ گنگڑا بھی ٹھیک ہے یار. لبیک. عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جب گوشت آتا ہے ہمارے ہاں تو ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں چھیچڑے یا دودھ وغیرہ چربی وغیرہ ایکسٹرا جو بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں اس کو ہم نیٹ اینڈ کلین کر کے پھر اس کو اس کے بعد ہم اگلے پروسیجر کی طرف آگے بڑھتے ہیں پکانے کی طرف. وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ یہی ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے اس کو بوائلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں گوشت کو. سب سے پہلے دھوتے نہیں ہیں یہ تو طے ہوا, اب بار بار اس کو جی مائنس کر دیتے ہیں. جی دھونے سے پہلے اس کو سارا چیزیں صاف کر چکے ہوتے ہیں گوشت کو ہم. بس دھوتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے ظاہری طور پر نہیں دھلتا وہ. اچھا باطنی طور پہ دھوتے ہیں, آنسوؤں سے دھوتے ہیں, کیا بتائیں بھی بتاؤ تو بھائی. گلے میں انگریزی نے مکر بابا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جمپ مارے تو بچوں کی دیے جاتے ہیں. عرض کر رہا ہوں میں جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, اگر اس کی نیڈ ہوتی ہے نا تو اس کو دھویا بھی جاتا ہے, اور اگر نیڈ نہیں ہوتی تو اس کو بغیر دھوئے بھی. اس کو اگر ضرورت ہوتی ہے اس کی, اگر ضرورت ہوتی ہے گوشت بہت زیادہ ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کو دھو بھی لیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ آلریڈی صاف ہوتا ہے پہلے سے تو اس کو دھونے کی اگر نیڈ نہیں ہوتی تو ہم اس کو بغیر دھوئے بھی یوز کر لیتے ہیں. خون والا ہاتھ لگا نہیں لگا وہ تو نظر ہی نہیں آتا نا, ظاہر ضرورت ہوتی نہیں ان مانوں میں. اور نہیں دھوتے ہم تے ہی ہوا, آپ بھی نہیں دھوتے تو کوئی کیا دھوئے گا یار, محنت پڑتی ہے دھونے میں. یہ ٹیسٹ چلا جاتا ہے نا پانی کے ساتھ اس کا, ان لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ نہ دھونے پر تو ڈن ہوا یہ کہ یہ نہیں دھوتے یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ احتجاج اپنا جاری رہے گا. آگے وہ تیل کا کچھ فرما رہے تھے, تیل کا یہ مانو دھو کے کھلاؤ. تیل کا یہ تھا حضرت کہ وہ ہمارے یہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فلٹریشن پلانٹس ملتے ہیں جس میں ہم آئل کو کچھ ایک دو بار یوز کرنے کے بعد اس کو فلٹر کرتے ہیں تاکہ وہ آئل جو ہے وہ صاف ہو جائے. فلٹر ریفائن, جی ریفائن ہو جاتا ہے آئل. اس کی جو بھی میل کچیر ہوتی ہے جو بھی اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کو وہ ختم ہو جاتی ہے. کس طرح ریفائن کرتے ہیں؟ اس کے مشینری آتی ہے باقاعدہ. اچھا جی یہ سب رکھتے ہوں گے؟ جی سب رکھتے ہیں. گولڈن کلر نظر آئے تلا ہوا سب نہیں رکھتے, سب تو خیر نہیں رکھتے ہوں گے. یہ بزنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جن کا بڑا ہو یا مطلب, کیونکہ مشینری ہوتی ہے, مشین لینی بھی ہے, پھر اس کی لیبر بھی چاہیے, اس کا اوور ہیڈ بھی چاہیے. اب جس کی سیل اتنی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس مشینری کو یوز اس کے اوور ہیڈ کو اٹھانے کے بعد بھی اس کی کاسٹ کور کر سکتا ہے تو وہ تو کرتا ہوگا, ڈیفینیٹ ممکن ہے. لیکن اب جو پتا ہے کہ میں اب یہ مشین رکھوں گا, یہ سارا پروسیجر کروں گا, اس پر جتنا خرچہ چلے گا اتنا گاہک تو مجھے اس چیز کا مجھے وہ قیمت بھی نہیں دے گا. تو جیسی دکانداری اس کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا پروسیجر چلاتے ہوں. جی جی بابا, گوشت میں جب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی خرابی ہے یا کیا چیز ہے تو اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں ناپاک نہیں کہہ رہا, لیکن میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں جو اندھی چلاتے ہی ہیں ان کے ہاتھ گوبر آلود ہو جائے, خون آلود تو ہوتے ہی ہیں, جو ذبح کے وقت نکلا ہوا ناپاک خون ان کے ہاتھوں میں لگا ہوتا ہے, اسی ایک سے بالٹی میں ہاتھ ڈال کے یہ پانی ڈالتے ہیں بالکل, یعنی چھری اس میں دھوتے خون والی ذبح کرنے کے بعد. تو یہ لیبورٹری ٹیسٹ کریں گے تو یہ ناپاک ہی نکلے گا شاید, لیکن اپنے لیبورٹری ٹیسٹ کا شریعت نے ہم کو یہ تکلیف دی نہیں ہے, اس کی مکلف نہیں کیا. تو اس لیے مطلب یعنی کہ احتیاط تو یہی ہے, اس صورت میں احتیاط ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک, تو دھونا احتیاط. کنفرم معلوم ہے کہ یہ خون والا ہے تو دھونا فرض ہو جائے گا, کھانے سے پہلے لازم ہو جائے گا, کیونکہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون پیشاب کی طرح ناپاک, نجاست غلیظہ, اور کھانا حرام. اچھا اب جیسے پورا پورا بکرا یہ تندور میں پدرا دیتے ہیں, یہ پورا بکرا بھی نہیں دھوتے ہوں گے؟ اور یہ پورے بکرے میں مینگنیوں کی وہ ہوتی ہے کہ نہیں, یوں کر کے وہ گوشت فروش نکالتے ہیں, چربی کی پچھیرا رہ جاتا ہے, کچھ چربی کا رہ جاتا ہے, اور نل کی یہ نکالتے ہیں. پیشاب کا اس میں مسانہ ہوتا ہے, مسانہ بازوں کا پھٹ جاتا ہے, اس سے کچھ لوگ پیشاب نکل آتے ہیں جب کاٹتے ہیں. وہ پورا بکرا جسے کھال اتاری اور پیٹ کے حالات نکالے اس کا پاک رہنا سمجھ سے باہر ہے. لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے چونکہ اس لیے کوئی حکم شرعی نہیں لگے گا, لیکن اس کا پاک رہنا کوئی اگر با کرامت شخص ہو اور وہ سارے آلات اس صفائی سے نکال لے اور ذبح کرنے کے بعد چھری بھی الگ سے دھوئے تو ہاتھ بھی الگ سے دھوئے اور ذرا کہیں کچھ گڑبڑ دیکھی نجاست والی ہاتھ دھو لیے ادھر سے ہٹا لیا نجاست اتنی صفائی سے کہ نجاست لگی نہیں, مسانہ اس طرح پیشاب کا نکالا کہ کوئی خطرہ بھی گوشت پہ نہیں لگا, مینگنیاں اس طرح نکالی کہ اندر سے بھی دھل گیا اور نکل آئی, یہ تو کوئی باکرامت ہی شخص کر سکتا ہے. وہ گوشت فروش اور باکرامت یہ فی زمانہ اس دور میں, اس لیے بکرا تو دھو ہی لینا چاہیے, پورا بکرا جب تندور میں ڈالتے ہیں تو دھو لینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے تھوڑا وقت لگے گا, تھوڑی لیبر لگے گی, مسلمانوں کو پاک صاف کھلانا چاہیے. اسی طرح دیگر معاملات جو ہے نا, دھونے گئے قیما بھی دھو کے پکائے تو ٹیسٹ باقی رہے گا انشاءاللہ. ٹرائی کریں, یہ ایک وہم پڑ گیا کہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو. آپ دھوئے ہوئے ہم نے ہزار بار کھائے, ایک مثال ہے. ہم نے بوٹیاں سینکنے کا جب ایک سلسلہ ایک دو بار دیکھا تھا اسلامی بھائیوں میں جیسے ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے بتا دیا یہ دھوتے نہیں ہیں, پھر ہمارے لیے بنائی گئی تو دھو کے بنائی گئی, ٹیسٹ میں کوئی فرق مجھے تو سمجھ نہیں آئی. تو وہی ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ ہوتا مسالے کا اور ہیٹ کا, کہ ہیٹ اس کو کتنی مقدار میں اور کتنی دیر تک پہنچنی چاہیے, یہ ان کے تجربے ہوتے ہیں یہ جن کا فیلڈ ہوتا ہے. تو اگر وہ صحیح اصولوں کے تحت اور درست مسالہ لگا کر اس کو پکایا گیا تو یہ بہت ہی صحیح بنے گی, اور دھو کر بنے گی تو روحانیت کو ڈیمیج نہیں کرے گی. اور یہ آلود اگرچہ حکم طہارت ہی صحیح, لیکن ان دائرے جو آلودگیاں نجاستیں جائیں گی تو پھر بولتے وہ عبادت میں دل نہیں لگتا, تو سموسے کے بغیر بھی چین نہیں پڑتا, تو کباب کے بغیر نیند نہیں آتی, اور دعا میں رونا نہیں آتا, تو یہ سب ہوتا رہے گا. اس لیے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ابھی ایسا ذہن بناتے ہوں گے نہیں کھائیں گے کباب, نہیں کھائیں گے سموسے, روزہ رکھو نفلی کل انشاءاللہ آپ کو سحری کرائیں گے, پھر کباب سموسے آپ کے سامنے رکھ جائے, اب قسم نہیں توڑ دو تو مجھے بولنا شام کے وقت کہ آج تو کھا لیتے, باپا نے ناپاک تھوڑی بولا آرام تھوڑی بولا ہے, آج کھا لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. بابا 10 محرم کو دکان کھولیں یا نہیں؟ 10 محرم کو دکان کھولنا جائز, کاروبار کرنا جائز, بیچنا جائز, خریدنا جائز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي. بابا جی نظر و نیاز کے لیے جو سامان خریدنے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ دینے پر ثواب ملے گا؟ اگر ثواب کی نیت سے ڈسکاؤنٹ کرے گا تو ویسے کاروباری لوگ ڈسکاؤنٹ تو کرتے ہیں, تو ڈسکاؤنٹ بہت چالاک ہوتے ہیں بیچنے والے, گاہک چالاکی کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ لیا, یہ پہلے سے زیادہ دام بتاتے ہیں, بتاتے ہوں گے میرا خیال ہے, ہاں بتاتے ہی ہوں گے زیادہ, پھر ڈسکاؤنٹ کر کے احسان رکھ دیتے ہوں گے آپ کو 25% لیس کر دیا, حالانکہ وہ ڈیڑھا دام بتایا تو سوایا لیا اور احسان رکھا, یہ پہچان لیتے ہوں گے کہ یہ نیاز والا یہ کچھ کرے گا حساب کتاب. یہ ڈیڑھا سوایا بابا اس کی تھوڑی وضاحت ہوگی, ڈیڑھا سوایا یہ کیا ہے؟ ڈیڑھا میں اور سوایا میں نہیں سمجھتے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈیڑھا سوایا نہیں سمجھتے, نہیں تو کیا ڈیوڑا سمجھتے آپ؟ اردو ہے نا یہ میرے پنجاب کے شہر, تو آپ یہ بتاتے ڈیڑھے وہ کیا بولتے ہیں؟ ڈیڑھا تو ریڑا ٹیڑھا اس میں گھوم رہے ہوں گے, نہیں ڈیڑھا کو پنجابی میں کس نے ڈیڑھا مانے ایک اور آدھا, آپ ڈیڑھ بولتے ہیں, ڈیڑھ تو اردو میں بھی ڈیڑھ بولتے ہیں, اور ڈیڑھا مانے ڈیڑھ وہاں یا کیا کہنا چاہیے, ہمارا ڈیڑھ چلو ڈیڑھ, تو وہ ڈیڑھ بھاؤ بتائے گا اور چوتھائی کم کرے گا, یعنی کہ پاؤ پاؤ میں سمجھتے چوتھائی میں, ون فورتھ کم کر کے سوایا سوایا سمجھتے سوا سوا گنا, تو سوا گنا لے گا اور اس پر احسان لگے گا کہ میں نے آپ کو پون بھاؤ میں دے دیا, 25% لیس کر دیا, ڈسکاؤنٹ دے دیا. تو یہ بیپاری بھی چالاک ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ بہرحال دنیا داری ہے, جھوٹ نہ بولا جائے دھوکہ نہ دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اگر سچی نیت کے ساتھ بھاؤ کم کر دیا, ڈسکاؤنٹ دے دیا, چاہے نیاز کے لیے دیا تو بھی ثواب ملے گا, اور کسی مسلمان کی ہمدردی میں دیا کہ مہنگائی کا دور ہے بیچارہ غریب آدمی لگتا ہے, تو اس سے کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیا, جبکہ یہ آپ کا عرف نہیں ہے ڈسکاؤنٹ دینے کا, ویسے دے دیا کہ چلو آپ یہ دے دو, تو بھی ثواب ملے گا. البتہ یہ عام طور پہ بولتے ہیں تو آپ کے لیے, ویسے تو یہ اتنے کا ہے اور آپ کے لیے اتنے کا, اور یہ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹ, یہ اکثر ہوتا ہے, سب کو بولتے ہیں یہ تو آپ کے لیے, آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا. اس طرح کی باتیں یہ بیپاری لوگ کرتے ہیں جس میں ان کا ضمیر ان کا ساتھ نہیں دیتا, یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جہاں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہوں گے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, کہ یہ صرف اس کے لیے دام نہیں ہے, یہ سب کے لیے, بلکہ بعض اوقات اس کو زیادہ بتا کر بولتے ہوں گے یہ آپ کے لیے اتنا کم دم. تو یہ تو اور بھی مروت میں مار دیتے ہوں گے جاننے والوں کو. تو گجراتی کی کہاوت ہے, اوڑکی تو وانیوں بے گلاٹ بدارے مارے, بے گلاٹ اوڑکی تو وانیوں بے گلاٹ بدارے مارے, یہ گجرات ہند میں لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو, وانیا اس کو بولتے بنیا, یہ ہندوؤں کی بیپاری قوم ہے, جیسے میمنوں میمن جو ہے یہ مسلمانوں کی بیپاری قوم, میمن اور گجراتی یہ بیپاری قوم مانی جاتی ہے. تو بیپاری قوم جو بھی ہوتی ہے بہت چالاک ہوتی ہے, عموماً ہوشیار بہت ہوتے چالاک بہت ہوتے. تو اسی طرح بنیا جو ہے نا یہ چالاک بہت ہوتا ہے کیونکہ بیپاری ہے. تو اگر کسی جاننے والے بنیے کے پاس گئے کہ یہ مجھے معقول چیز دے گا اور سستی چیز دے گا, تو بول دو تو وہ دو کلابازیاں زیادہ کھلا دے گا. اوڑکی تو وانیوں بے گلاٹ ودارے ہمارے, گلاٹ مانے کلابازی, کلابازی سمجھتے ہیں, تو یہ دو کلابازیاں زیادہ کھلا دے گا, یعنی کہ دوسروں کے مقابلے میں چونکہ آپ مروبت میں سمجھ رہے کہ یہ میرے سستا دے گا, تو یہ آپ کی اس بھولپن کی وجہ سے آپ کو یہ مہنگا پھنسا دے گا. جاننے والے بھی بعضوں کا ٹھگ لیتے ہیں. اچھا بعضوں کا داڑھی والے, ارے مولانا ارے حضرت آپ سے کیا زیادہ لینا تھا, آپ جو مرضی ہو دے دیں, جو مرضی ہو دے دیں, آپ تو مروت کی بوتل میں اتارا اور اب جو چاہے یہ لے لے گا اس سے ترکیب سے. اور مروت میں مولانا جزاک اللہ کہہ کر پیسے دے کر لوٹیں گے, پھر کبھی دوسری دکان میں پہنچیں گے تو پتا چلیں گے یار پیسوں کے ساتھ اس نے جیب بھی کاٹ لی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلیبی کا سوال کرنے والے اسلامی بھائی کے حوالے سے میسج آیا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام سے 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ واہ, ہمارے حاجی اسلم جو ہیں رکن شورا, اچھا ان کا کام ہے جلیبی, ان کا ایس ایم ایس آیا تھا, اچھا ان کے یہاں کا کوئی سائل, انہوں نے مجھے ایس ایم ایس, ماشاء اللہ. تو عاشور ہے یہ محرم کے دنوں میں, یہ 10 محرم الحرام کا انہوں نے, تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ اپنے قافلے کو شہدائے کربلا کا فاتحہ پڑھ کے اس والے سوف کرے جلیبیاں کھلانا. سبحان اللہ, اگر اور آپ کا دل کرے تو میرے اس والے ثواب کا بھی شامل کر لینا اس میں, اور سب کو ایک ایک جلیبی میری طرف سے کھلا دینا. سبحان اللہ, بار بار جلیبی ان شاء اللہ خوشخبری آ جائے گی. جلیبی مجھے پسند بہت ہے لیکن کھاتا بہت کم ہوا. سب ایک بار سال برس میں ایک ہاتھ کھالی کھالی اپنے میں بوڑھا ہو گیا اب اتنا سب ہضمہ اور یہ شوگر کا سب کا ڈر لگتا ہے ہو گیا پھر میں بیٹھ نہیں سکوں گا آپ لوگوں کے ساتھ گھنٹوں تک. بات جلیبی کی ہے بابا یہ جو ماہورا ہے یار تم جلیبی کی طرح سیدھے ہو. جلیبی جلیبی کی طرح سیدھے ہو نہیں نہیں یوں بولا لفٹ کی طرح سیدھے ہو جلیبی کی طرح سیدھے ہو. اچھا جلیبی کی طرح سیدھے جلیبی تو پیچیدہ ہوتی ہے. ہاں تو مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بولتا ہے کہ یار نہیں میں تو صحیح ہوں مگر صحیح ہوتا نہیں ہے تو جلیبی کی طرح سیدھا ہے. اچھا ایک جلیبی ہوتی ہے ایک امرتی ہوتی ہے. امرتی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. امرتی زیادہ ڈونگری والے بال کی طرح ہو وہ یوں یوں گول گول گول ساری طرف سے. جلیبی اگر ہم کو بولے کہ میں سیدھی ہوں تو کون مانے گا اس کی بات. پاپا ہمارے پاس جلیبیاں بھی تیار رکھی ہے. یار قسم توڑ دیں گے ان کو مت کھلاؤ یار. میں جلیبی پر تو قسم نہیں کھائی نا کھیلے پر بھی نہیں کھائی ہے کھانا نہیں. پاپا جو جلیبی والا تھا اس کا سوال چلا تھا 92 دن کے قافلے کی بات ہوئی تھی اب تو پتہ نہیں کیا کیا چل چکا ہے. اب دیکھیں پاپا 12 ماہ 112 ماہ کیا آتے ہیں. جلیبی کا فوٹو دیکھ کر آواز نکلی ہے پوری جلیبی دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. ہاتھ سے چھین لیں گے نا منہ سے نہیں والا چھین لیں گے بھائی خطرہ ہے. مت لانا ہے تو تحفے میں جلیبیاں بھیج نہ دینا. بابا اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ جلیبی کا ذکر ہو رہا تھا اب تو دکھا بھی دی گئی ہے تو کھلانے کی بھی کوئی ترکیب ہو جائے. چلو اگر کوئی شہداء کربلا کے حصہ صاحب کے لیے جلیبیاں بھیجے تو کھا لیں گے کیا ہے. سبحان اللہ میں نہیں کھاؤں گا. بابا آپ فرمارے نا سال میں ایک مرتبہ کھاتا ہوں تو وہ کتنا عرصہ ہو گیا کھائے ہوئے تقریباً. ارے کبھی کبھار جیسے سامنے آ گئی تو ایک آدھ ٹکڑا کھا لیا کبھی زیادہ نفس نے وہ زور لگا تو ایک آدھ الٹ گئے اندر. زیادہ ڈرتا ہوں اور عام آدمی جلیبی دے گا تو وہ مجھے آپ ہی کہیں گے کھانا مت کھانا مت کہیں کوئی زہر نہ دے دے تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں اس طرح آ گئی تو میں نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی یعنی کہ ایسا قابل اعتماد اسلام بھائی اپنے ہاتھ سے قابل اعتماد اسلام بھائی کے حوالے نہ کرے کہ یار میں خرید کے لایا ہوں. ایک میں بھی سمجھانے کی ضرورت کروں نعوذ باللہ مجھے سوال معاذ اللہ ہی سمجھنا نہیں کہ میں کھاؤں گا کیا ایک آدھ پیس کھاؤں گا کتنی کھاؤں گا. تو یہ ایسے سمجھانے کی ضرورت کروں کہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں میں تھوڑی کھا سکتا ہوں اس کو سب کو ہر ایک چیز کیسے کھاؤں گا. بپا ہمارے پاس تو امرت اللہ تعالیٰ دشمنوں کی دشمنی اور شریعوں کے شر سے بچائے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت کوٹہ میں اپنے غلاموں کے یہاں تھی مریدوں کے یہاں وہاں کوٹہ میں کہاں سے چائے کی ترکیب بن گئی چائے آ گئی زہر دے دیا حضور مفتی اعظم شہزاد اعلی حضرت کو. اس سے آپ کا حافظہ جو تھا وہ آزمائش ہو گئی یعنی کہ بھول جاتے تھے یعنی کہ جو روز روز ملتے تھے ان کے بارے میں کہ ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کہاں سے آئے ہیں لیکن نماز میں رکعتیں نہیں بھولتے تھے نماز پوری پڑھتے تھے. یہ کرامت بتائی جن جو ان کے ساتھ تھے کوٹہ میں اسلام بھائی انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ قصہ اور بولا میں مسئلہ ان سے پوچھتا ایسے دیکھنے کے لیے کہ ان کا حافظہ کام کر رہا ہے کہ نہیں تو مسئلہ درست بتاتے تھے پھر پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہم یہ بھول جاتے تھے. ایسی ایمانداری کی بات ہے کرامت یار ولی اللہ تھے سچ مان اعلی حضرت کے بیٹے تھے نا ولی ابن ولی تھے. سبحان اللہ میرا یہ بیٹا فرما رہے کہ اعلی حضرت کا قول ہے یہ کہ میرا یہ بیٹا ولی ہے ولی را ولی نہیں شناست میں ولی ولی کو پہچانتا ہے. اعلی حضرت ولی تھے بیٹے کے لیے بھی فرما دیا کہ یہ ولی ہے اور یہ کیسی کھلی کرامت ہے جو دیکھنے والوں نے اپنے کو بتائی. سبحان اللہ بس وہ اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پاپا اولیاء کرام کی نیاز وغیرہ امرتی بھی تو دے سکتے ہیں نا تو ہمارے پاس امرتی بھی تیار ہو گئی ہے پاپا. واہ دکھانے کے لیے اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. پاپا آزمائش نہ ہو جائے کئی سلائی کو دیکھ دیکھ کے ماشاء اللہ رکھیں گے لوگ آپ کی یہ امرتی آئیے دیکھو اس طرح یہ یوں یوں گنگری والی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حرص ہمارے دلوں سے نکال دے. بابا مٹھائی کا ایک سوال بھی ہے. یہ پورے ہو گئے دس؟ یہ ہو گئے بابا. اب یہ ایک پرچی اسی ضمن میں آئی تھی قیمے کے تعلق سے. سوال ایسا کہ پہلے سپاہی تیار ہو جائے مگر سپاہی اگر افطار کر لیں عاشورہ کی نسبت سے دس ماہ کا ان سے سفر بھی لینا ہے. سوال یہ کیا انہوں نے نام نہیں لکھا. یہ اچھی احتیاط یہ نام لکھا تو میں بولتا نہیں پردہ رکھ لیتا. ناظرین پہلے تو درست پڑھ لیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر گوشت کو دھو لیا اور پھر اس کا قیمہ بنایا اب کیا اس قیمے کو دھونے کی ضرورت ہے؟ جواب آپ دیجئے. گوشت کو دھو لیا اب قیمہ بنایا تو کیا اب اس کو دھونے کی ضرورت ہے؟ لا. عوام نے جواب دے دیا گرفتار کر لو ساحل کو. اور ساحل پردے میں یہ ڈھونڈے گے کیسے کیسے؟ اور میں معلومات نہیں کروں گا کس نے پرچی دی ہے. تو مدنی منع بھی آ جاتے ہیں نا. بہرحال یہ کہ دلچسپی کے لیے سوال اچھا تھا. بپا مٹھائیاں بھی تیار ہیں ہمارے پاس دکھانے کے لیے لیکن گیارہ کبھی کے بچ چکے. بپا اس میں ایک وضاحت, جو قیمہ اگر وہ کرتا ہے گوشت دھو کر جس مشین میں وہ قیمہ کر رہے ہیں اس مشین میں اس سے تھوڑی دیر پہلے جو قیمہ ہوئے نا وہ سارا خون آلودہ تھا تو وہ مشین بھی خون آلودہ تو اب اس میں اگر قیمہ ہوا تو اگر ایسی صورت ہے کہ مشین پہلے سے ایسے گوشت کے ذریعے استعمال ہو چکی ہے اور تو اس میں مشین میں یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ قیمہ باقی رہ جاتا ہے تو اب آپ کا گوشت اس میں رہ جائے گا اور وہ بچا ہوا مشکوک قیمہ آپ کو مل جائے گا تو اس صورت میں تو پھر دھونا ہوگا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج ہمارے میڈیا مل گئی سبحان اللہ دس جمع دو تحفے میں آ گئی. ایک میں نے چپ چاپ سرکا دیے اپنے لیے. یہ گیارہ سبحان اللہ. جی بابا گیارہ کے طالبین شاید 111 یہاں ہوں گے. یہ ٹیلی فون پہ تھوڑی چلے گی موبائل فون پہ تھوڑی چلے گی. اس کے لیے بھی چلانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. اب یہ کہ برائے فروخت مدنی فیسوں میں سبحان اللہ یہ سب ہاں بول کے لے لیں گے. جان بابا یہ ہمارے اسلام میں 172 ڈی وی ڈیاں بابا پیر شریف کو کیونکہ 11 محرم تک یہ یہاں پر ہیں پیر شریف کو یہ مدینۃ الاولیاء ملتان پہنچ کر 172 ڈی وی ڈیاں جو یہ اپنے طور پر تقسیم کریں گے. اللہ یار یہ 11 محرم کو وہ صورت رہے گی نہیں جو آج یا کل ہے. پاپا انشاءاللہ کل کچھ اسلامی بھائی ملتان شریف سے آ رہے ہیں تو میں ان سے رقم منگوا لیتا ہوں انشاءاللہ پھر یہیں باب المدینہ میں یعنی کہ مکتبۃ المدینہ کے سپرد کر دوں گا انشاءاللہ. بیٹے ایسا کرو نا اگر کوئی صورت ہے کہ ملتان میں یہ وی سی ڈیز مل جائیں ڈی وی ڈیز اور آپ وہیں سے وہ پیسے وصول کر کے لے کر ملتان سے حاصل کر کے وہیں بانٹتے. میں باپا پھر اب انشاءاللہ اوپر جا کر موبائل پہ فون کر دوں گا یعنی کہ گھر وہ پھر انشاءاللہ کل ہی انشاءاللہ تقسیم کی ترکیب. ابھی آئیڈیا دی اس کا کچھ مدنی فیس سبحان اللہ جوان دماغ میں آئیڈیا نہیں آئی دیکھا نا باپا 192 انشاءاللہ سوال جزاک اللہ آمی. ماشاء باپا ڈی وی ڈی عطا فرما دیں سائن سبحان اللہ دستخط پکڑ لو اس کو پکڑ لو جلدی 12 ماہ کے لیے آنا پڑے گا سائن ہو سکتی ہے پکڑ لو کیا کتاب ہے یہ؟ مدنی سپاہیوں کا انتظار کر لو، 72 دن کے لیے مدنی قافلے میں بھیج دو اس کو. سبحان اللہ، کربلا والوں کے عدد سب آپ کے مدنی بننے ہیں. باپا باپا حاضر ہیں. باپا اور بھی کوئی اسلام بھائی اگر ہاتھوں ہاتھ نیت پیش کریں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر وہ پیش کریں تو ہمارے یہاں باب المدینہ میں، زمزم نگر میں، مرکز الاولیاء میں اور سردار آباد میں اور مدینہ الاولیاء ملتان میں بھی آپ کال کریں تو آپ کو یہ ڈی وی ڈیاں جو ہیں یہ آپ کی مطلوبہ جگہ پر بھی پہنچائی جا سکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قافلے شاہ بزرگ جی بابا موجود ہیں، ان کو بھی ان کا توفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ہاتھ نہیں ملانا، میرے ہاتھ خالی نہیں ہیں، ہاتھ دونوں خالی ہونا سنت ہے نا، ہتھیلیاں بلا خائی. مدنی فیس کا اعلان کر دیں آپ بھی کر دیں، آپ تو 313 کا کر دیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ہمارے بزرگ جو ہے 94 سے بابا قافلوں میں سفر، 94 سے یار 3 دن کے مدنی کعبے 20 سال سے سفر کر رہے ہیں. یہ اسلامی بھائی 313 ڈی وی ڈی. سبحان اللہ. کل آج سبحان اللہ آج ہے روکڑا کالے ادھر ہاتھ، اس کی بھی الگ فیس ہوگی. 419 ہو جائیں گے نا، 420 تو عدد اچھا نہیں ہے، 419 ہوں گی رات بھی ملا لیتا ہوں. 419 ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آئی کارا وار کریے. 419 ڈبل ہے بابا، 419 ڈبل. کون سا؟ ہاں ہم نے دھو کر ہی استعمال کیا کرے ہیں، سارے قیمے دھو کر ہی. یار تو کبھی ہم بھی کھا سکیں. 419 ڈبل. نہیں ڈبل کیسے پھر، الگ الگ رہتے ہیں. بابا 500 باپو ہاتھوں ہاتھ 500 صبح کی بنائیں گے. تیرے چندہ نہیں کرنا ہے جیب سے. ماشاء اللہ. مدینہ یہ غریبوں کو نہیں ملے گی. ہاں آج مالداروں کی باری ہے. نہیں دیکھو نا، نہیں مگر ہم بوٹی مالدار کو بوٹی ڈالتے ہیں، ان سے بکرا لیتے ہیں آپ کے سامنے. یہ پاپا جو 2610 کی نیت کی ان کے لیے بھی مل جائے پاپا. میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ پارٹی تگڑی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. 1112 یہ 419 والی پارٹی بیٹھی ہے. مدینے جی پارٹی ہو یار کے بازاری ڈی یار 313 چلو بھائی. اور کوئی یہ کب تک؟ نہیں انہیں دنوں اس کی زیادہ اہمیت ہے. ان شاء اللہ 500 یہ ہاتھوں ہاتھ میں سمجھن تھا بھی ہے نا. ہاتھوں ہاتھ کے معنی کیا؟ ابھی ابھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے. اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر کوئی ذہن بناتا ہو کہ اس کی طرف سے بھی کوئی 10,000 110,000 مدینہ مدینہ اس کی طرف سے بھی کوئی تقسیم ہو جائے ہوش میں جو تو وہ بھی اپنی نیتیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو چاہیں کہ یہ تقسیم ہو جائے بابا اس میں، اگر یہ بابا اگر اس میں یہ نیت کروا دیں بابا مدینہ اس بانے کو بٹ جائیں گے لگ رہے رسائل ہو جائے گا مدینہ 508 ہاتھ ملانے کی 525 ان شاء اللہ سبحان اللہ. یہ محبت دے کر ہاتھ ملانا یہ تو ظاہر ہے کہ محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جلدی کاغذ ہو تو آئیں گے جب میں نے کاغذ ماشاء اللہ بابا یہ مدینہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ان شاء اللہ ہاتھ ملانے کی الگ ہوگی کتنی سبحان اللہ 419 ان شاء اللہ امامہ شریف کی ہاتھ کروا لیں امامہ شریف بھی سجا لیں سبحان اللہ سبحان اللہ مدین حاجی امین پاکستان کی بسوں میں تو ان شاء اللہ آپ کو یہ صرف مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا یہ محرم الحرام کے علاوہ بھی جو جن مہینوں میں وہ سب کی نیت ہو جائے جی مدینہ مدینہ تو یہ ذرا ترکیب بنائے نا یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود حاضرین بھی اگر اس کے علاوہ کی بھی نیتیں پیش کریں نہیں جنہوں نے یہ نیتیں کی ہیں نا جی ابھی تک ان سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں ہم ٹرانسپورٹیشن میں ہی تقسیم کریں گے جی جی لیکن یہ کہ جیسے محرم الحرام ہے سفر مظفر ہے تو جو مطلب کہ ہم اس کو گریجولی تقسیم کر سکیں یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں یہ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا انشاءاللہ لیتے ہوئے ہم اس کی اختیار سن رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جو اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں حاضرین بھی نیت کرتے ہیں وہ ہماری مجلس ذرائع احمد رفت اور دیگر اسلام بھائی کو یہ اختیار ضرور دیجئے گا کہ وہ جب اس کو چاہیں محرم الحرام کے پورے مہینے میں بعد میں بھی اس کو بانٹنے کا اختیار رکھتے ہیں اور یہ اسی شعبے میں انشاءاللہ تقسیم کی جائیں گی اور اسی انداز میں دوسری جو ڈی وی ڈیاں بنے گی سب تو کلی اختیارات دے دیجئے گا 150 سبحان اللہ یہ ڈی وی ڈیاں ہیں سنت ہمارا سفر ان کا نام ہے آخری سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ان کو لفافہ بھی دیا جاتا ہے کیا بات ہے مگر وہ ہاتھ ملانے کی ابھی الگ سبحان اللہ 525 ان شاء اللہ کہاں سے پوچھی میں احمد مشرق کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ وہ اچھا ہے بھیا کتنے دن کے لیے اللہ ماشاء اللہ مرحبا ان کو روزہ رکھنا چاہیے تو ملاقات سحری ملاقات بھی ہو گئی اور سحری بارہ کو بھی بابا اجازت دے دیں یہ ہمارے پنجاب والے بھی آئے بابا آج ملاقات کے لیے نواز ہے بابا یہ اپنے آج روزہ رکھیں گے یہ سو کر کچھ نہ کچھ ڈاؤن کر ہی دیتے ہاتھ چٹانے والے بابا آج تو ملاقات کا اٹریکشن ہوگا تو ان کی تو آنکھ ہی نہیں لگے گی بابا یہ تو سب جاگتے رہیں گے بابا یہ عرض یہ کرنی تھی کہ جس طرح جنہوں نے یہ ڈی وی ڈی کے لیے ہمیں مطلب نیتیں کی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ڈی وی ڈیاں جو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے آمد و رفت میں جو ہمیں تقسیم کرنی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ڈی وی ڈیاں بنیں گی دوسرے مہینوں کے حوالے سے ان سب کو مکس تقسیم کریں گے جزاک اللہ ایک بابا اور اترے حرم ہماری مجلس کے بابا یہ ذمہ دار ہے لنگر سیر باب المدینہ بس میں جا کر بابا یہ چیک نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائی موجود ہیں مگر کہیں سے بھی ہمیں ان کی طرف سے کوئی بھاری بھرکم نیتیں نہیں آ رہی ہیں چلیں یہ جتنی تقسیم ہوں گی ایک وقت میں جانی چاہیے تھوڑا سال ایک ایک بس والے کو نہ جانے کتنی کتنی ڈی وی ڈی دینی پڑیں گی ایسا جو آئیڈیا ملا ہے نا یہ اتنا مدینہ مدینہ ہے کہ مدنی چینل کے اس میں مختلف سلسلوں کلپس ہیں تو انٹرسٹ اتنا رہتا ہے کہ نظریں نہیں ہٹ رہی ہیں اسے مہینوں کے حساب سے الگ الگ ڈی وی ڈی بن رہی ہیں مہینوں کے حوالے سے یہ تو سلسلے ہی ایسے اب وہ کسی نے ذہنی آزمائش کا ذہن دیا تھا نا اب کہ ذہنی آزمائش کے سلسلے بھی اس میں ڈالیں تو لگتا ہے کہ وہ حیدرآباد سے اترنے کی بجائے کہ ایسا نہیں آگے تک پہنچ جائے دیکھتے دیکھتے تقسیم فرمائیں گے بنانا ایسی نہ کہ اتر جائے بھائی وہ بس ادھر ختم ہو جاوے نہیں. چلو 25 خلاص. اب مطلب ابھی آپ کو یہی مشورہ کریں صلو علی الحبیب جنہوں نے نیتیں کی نا ہمارے راحیل بھائی سے ترکیب بنانے. میں تو ہوں ہی غریبوں کا مدینہ مدینہ. آج میں نے مالداروں کو ڈانٹا تھا شروع میں, مالداروں کو ڈانٹا تھا نا. اچھا اور ابھی میں نے کیا کہا کہ میں بوٹی ڈال کے بکرا کھینچ رہا ہوں. حاجی جمال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کال بھی نہ رہا ہوں. 18 سال سے بابا قافلے میں سفر کر رہے ہیں ہمارے ذمہ دار. آئیے رکنے کابینہ بھی ہے بابا پہاڑیاں والی سرکار. ان کو بھی سوٹ پیس اور امامہ امام نے امامہ شریف. چلو سوٹ پیس ہی قبول کر لیں. سبحان اللہ ہاتھ میرے ہی ساتھ جسم کے ساتھ لگے ہوئے. عرب شریف انشاءاللہ اللہ کرے وہاں ملیں گی کیسے وہاں اتنی مقدار میں. چلو ٹھیک ہے اللہ کرے. مطلب ہمارا مقصد تو دنیا میں عام کرنا ہے. میں نے اپنے لیے تو ایک بھی نہیں مانگی, عام کرنا ہے دنیا میں. بابا لگتا ہے جو اسلام بھائی باہر ہو جاتا. بابا جو اسلام بھائی ہمارے 3 دن کم از کم یہاں حاضر ہوئے ہیں, جو 12 دن کے لیے, جو 8 دن کے لیے, آج ان کو اگر ملاقات کی سعادت مل جائے بابا تڑپ رہے ہیں بابا. لبیک سبحان اللہ. ابھی اسلام بھائی جو ہے یہ فیضان مدینہ میں آرام فرمائیں گے. کم و بیش 3:30 بجے کے آس پاس آپ کو اٹھایا جائے گا. نماز تہجد باجماعت ادا کی جائے گی. اس سے پہلے پہلے اسلام بھائی تربیت گاہ سے رابطہ کر کے اپنے ٹوکن یہ دعائے مدینہ حال جو جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے اس کے میزنائن یعنی مچان یعنی پہلی منزل کے نیچے جو حصہ ہے اس میں ہمارے اسلام میں موجود ہیں. وہاں جا کر آپ اپنے ٹوکن بنا لیں اور اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ آپ نے حاضر ہونا ہے. انشاءاللہ ملاقات کی ترکیب ہوگی. اور کل کا روزہ کون کون رکھے گا؟ ماشاءاللہ تو سحری بھی امیر اہل سنت سے کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ. اندر آنے کے لیے نا وہاں این آئی سی کی ضرورت نہیں ہے. این آئی شناختی کارڈ کی, شناختی کارڈ صرف ملاقات والے ہی دکھائیں گے. باقی جنہوں نے آنا ہے بیٹھنا ہے, کیونکہ سحری کے بعد بھی امیر اہل سنت کے ساتھ کچھ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے, مدنی پھول کا سلسلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ سلسلہ ختم کریں حاجی امین, شناختی کارڈ اوریجنل جی شناختی کارڈ لبے گا. آج ہم اسے سلسلہ ختم کریں. ایک مٹھائی دکھا دیں ہم اسلام بھائی کو. مٹھائی کھا لی آپ, ٹرے دیکھے مٹھائی کی. دکھاؤ یار مٹھائی. اوئے دیکھنی ہے بھائی, کھانی تھوڑی ہے, اتنی دیر تھوڑی ہوتی ہے مٹھائی. سوال دیکھیے بابا یہ مٹھائی کا سوال کیسا آیا ہے. میرا نام قاضی ثاقب ہے, پنجاب کے شہر فتح پور کمال سے عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب کی خدمت میں. میرا سوال ہے, میری مٹھائی کی دکان ہے, برفی اور سون حلوے میں چینی کی مقدار بڑھا کر وصول کرنا, قیمت وصول کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. چینی کی مقدار بڑھا کر, عام طور پر جو مقدار ہوتی ہے کم ہوتی ہے, اب یہ ڈال کر اپنی مٹھاس پوری کر دیتے ہیں عرف سے ہٹ کر. نہ کہ چینی کے ساتھ وہ سکرین تو زیادہ مقدار میں چینی ڈال, برفی میں. اچھا نہیں تو یہ یعنی کوئی غلط معاملہ نہیں ہے. پھر سوال چلا دیں. اچھا اوپر چڑھتے ہیں. اگر میرا نام بتائیے نام اپنا. میرا نام قاضی ثاقب ہے، پنجاب کے شہر فتح پور کمال سے عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب کی خدمت میں۔ میرا سوال ہے، میری مٹھائی کی دکان ہے، برفی اور سون حلوے میں چینی کی مقدار بڑھا کر وصول کرنا، قیمت وصول کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ برفی اور واپس سون حلوہ، یہ دو آئٹم انہوں نے، سوہن حلوہ، سوہن حلوہ، سوہن حلوہ، یہ سردیوں کے آئٹم ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر چینی عرف سے ہٹ کر زیادہ اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ دوسرے اجزاء کا وزن، اجزاء کم ڈالے جائیں اور وزن بڑھ جائے مٹھائی کا، اسی لیے ڈالتے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں اس کا شرعی حکم تو سمجھ آ نہیں رہی، ہاں میں سمجھ گیا، لیکن وہ جو دے رہا ہے مٹھائی کے، بھائی اس کی کوالٹی ہے مٹھائی کی، تو اب حکم ہے۔ ہاں اگر بتا دیتے تو، لیکن اب اس لیے میں کہا اگر چینی ڈال دیتا ہے زیادہ تو شرعی حکم، اور دھوکا بھی بازار کچھ کہہ نہیں سکتے دے رہا یا نہیں۔ سب تو اگر چیک تو نہیں کرتے ہوں گے، چیک کرنے والے تو کم ہوتے ہیں جی۔ باپا سوہن حلوہ، یار یہ مسئلہ جواب اٹکل سے نہ دیا جائے، اس کا اٹکل سے بھی دوسرا وہ وضاحت بھی نہیں ہو پا رہی اس کی، کہ وہ چینی سے وہ بڑھتا ہے یا لوگوں میں کیا ہے، کس طرح کا عرف ہے، بعد میں انشاءاللہ۔ وزن تو چینی سے بڑھتا ہے، اور اجزاء جو اس میں ڈالنے ہوتے ہیں نا، اس کی مقدار کم ہو جاتی ہوگی تو کوالٹی گر جاتی ہوگی آٹومیٹک۔ کھویا بچت ہو جاتی ہے نا، کھوئے کی، کھویا مہنگا ہے۔ جواب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اپنی اٹکل سے مسئلہ بتانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب علماء تشریف لے گئے ہمارے جو دار الافتاء کے اسلام بھائی تھے، وہ صبح ان کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ صلوا على الحبيب کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام۔